Oh ja? Ja, een Volvo. Maar je dacht, ik moet een betrouwbare auto. Ja, ik dacht toen, je moet weg uit de Randstad, want daar zijn de auto's te duur. Dus ik denk, ik ga naar Brabant, dat lijken me betrouwbare mensen. En wat had je toen hier die oude Volvo V70? Ja, ik heb het hier toen een Volvo V70 gekocht. En ik was dat hele eind met een vriend hier naartoe gereden. En toen dacht ik op het moment suprem. Ik denk, ik lul nog €1000 van de prijs af. En wat zei die vent? Nee, dat is de prijs, daar gaat niks meer vanaf. Ja. Ja, en toen keek hij mij aan en toen weet ik, die man die las gewoon in mijn ogen. Ja, je bent helemaal uit Amsterdam komen rijden, alsof jij zonder auto naar huis wil gaan. Ja, die man die zag dat aan mij en die kan ook slecht onderhandelen. Ja. Maar dat is wel een goede auto. Heb je nog wel geprobeerd een beetje tegen de banden te trappen? Ja, zo'n trap tegen de banden. Dan zit er dan nog een gratis servicebeurt bij. Ja, daar zit een standaard bij, meneer. Ja. Maar goed, en rijdt hij nog? Nee. Gewoon een kutauto en anders niks. Ja. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN Vara. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, hallo Bokstel! Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Café Rembrandt in Bokstel. Ben je nou in de buurt? Heb je zin in een pils? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, in Bokstel staat een grote varkensslachterij. En daar werken veel Oost-Europeanen. En die hebben ook een dak boven hun hoofd nodig. Maar verderop, in het gehucht Vrilikhoven, vinden ze de komst van 400 arbeidsmigranten echt veel te gortig. En Bokstel is ook het dorp van Michael van Gerwen. Waar hij leerde darten, horen we straks alles over. En elke vierfijzer is hier. Zij won in 2021 de prestigieuze Pulifinario, cabaretprijs. Ze kreeg een burn-out, maar ze is nu terug met een nieuwe voorstelling waarin ze ongeremd woedend is. Ja, ben ik benieuwd naar. We hebben ook live muziek en dit keer van Joya Raad. Ja, laat maar eens even wat je horen, Joya. En het zal langzaam wel weer overgaan. De oude in de nieuwe maan, totdat de nacht niet meer iets van ons samen is. En het zal langzaam wel weer overwaaien, totdat het niet meer draait om dat wat jij toen zei of waar je mij mee naartoe nam. Alles achter glas. In dit museum van ons. Ja, schitterend mooi. En dat allemaal live hier in de uitzending. Straks nog veel meer van Joya Raad. Ja, en dat geldt ook voor Annie Houtkamp. Hij zit in Stadion de Galgenwaard bij FC Utrecht Go Ahead Eagles. Ja, Annie, we zijn natuurlijk even van ons apropos. Want wij waren eigenlijk in de veronderstelling dat jij een week terug jouw laatste voetbalwedstrijd becommentarieerde. Nee, laatste competitiewedstrijd. Maar dat maakt niet uit. Ik ga prachtige... Gelukkig. Ja, nee. Bijna. Volgende week. Nou, nee. Je zult me nog wel een paar keer horen over. Even kijken naar een doelpunt. Nee, geen doelpunt. Het leek er bijna op. Je zit in Bokstel. Daar heb je een hele mooie honk- en softbalclub. De Ducks. En volgens mij ook rugby trouwens, maar dat terzijde. Ja, en hockey, met... Er wordt hier driftig ja geknipt, Andy. De Ducks is een bekende club hier. Ja, het is een mooie club. Ik ben er wel eens geweest. Het is, na die prachtige podcast van afgelopen week ga ik met alle liefde achter in de rij staan bij welk item ook hoor. Je laat me maar wachten zo lang als je wil, want dat doe ik met alle liefde. Het is 1-0 voor FC Utrecht. We zitten in de tweede helft. Die is al bijna 5 minuten bezig. Het gaat om de tweede voorronde van de Conference League. Utrecht doet het beter. Maar nu in de beginfase van de tweede helft. Breum schiet nu de Deen voor Go Ahead. De bal net naast. Het zou natuurlijk leuk zijn voor de wedstrijd als Go Ahead gelijk zou maken. Nou, dat wil ik graag allemaal melden. Het hoeft nog niet, want het is een blessuregevalletje voor El Kadouani, speler van FC Utrecht. We zitten in de 5e minuut na rust. FC Utrecht tegen Go Ahead. Het staat 1-0. Dankjewel, Andy Houtkamp. En we horen Andy natuurlijk straks ook nog tot en met in ieder geval de Olympische Spelen. Ja, gelukkig wel, ja. Ja, door nu hier met de show in Bokstel. Ja, wie Bokstel zegt, die zegt varkensvlees. Want al decennia lang staat hier de Vion, het grootste slachthuis van Nederland. Per dag worden hier maar liefst 20.000 varkens geslacht. Zodat u s'avonds eigenlijk de halve wereld een lekker carbonaatje kunt eten. Heeft de info, 20.000 zit een beetje tussen de capaciteit van het Willem II-stadion en het Gelredome in. Dan heb je een beeld. En dat aan varkens wordt... Aan varkens per dag, 6 dagen per week. Dat vind ik een heftig beeld. Eén beeld, ja. Maar dat slachten, dat wordt voornamelijk door Oost-Europese flexkrachten gedaan. En die mensen, ja, die moeten ook ergens wonen. Mede daarom is het plan om 400 arbeidsmigranten te huisvesten in een nieuw te bouwen hotel in Vrilikhoven. Een buurtschapje hier vlakbij naast Bokstel. Ja, maar de 100 inwoners van Vrilikhoven vinden die 400 arbeidsmigranten te veel. Wat zijn hun bezwaren en waarom heeft de gemeente toch een huisvestingsvergunning afgegeven? Daarover praten we met Marnie van Leeuwen, inwoner van Frilikhoven, en Gerlof Rauwbos, gemeenteraadslid namens de partij Balans. Van harte welkom, allebei. Ja, dank u. Marnie, we beginnen even met jou. Jullie zijn als bewoners naar de rechter gestapt om de huisvestingsvergunning aan te vechten. Binnen 6 weken volgt een uitspraak. Wat zijn jullie belangrijkste bezwaren? Nou ja, de bezwaren, ik wil allereerst zeggen, de bezwaren zijn niet tegen de arbeidsmigranten zelf. De bezwaren zijn tegen de huisvesting, het ophokken van 400 mensen op short stay basis. Op een beperkte terrein. Waarom vind je het belangrijk om dat erbij te zeggen, dat het niet tegen de arbeidsmigranten aan zich is? Nou, vind ik heel belangrijk, want natuurlijk zijn er voor diverse beroepsgroepen zijn er arbeiders nodig. En waarom zouden dat geen arbeidsmigranten mogen zijn? Alleen, er moet wel fatsoenlijk met die mensen worden omgegaan. En als er fatsoenlijk met die mensen wordt omgegaan, dat betekent dus dat ze een normale contract krijgen, normale huisvesting krijgen, dan kunnen ze ook een toekomst opbouwen. En Vion maakt dus gebruik voor hun reguliere vacatures van mensen die hier maar heel kort kunnen zijn. Want in zo'n shortstay hotel mag je maar een beperkte periode blijven. En dat vinden wij onmenselijk voor de mensen zelf. En door deze systematiek geeft dat een enorme druk op de omgeving. Nou, en ik ben dus vanuit die omgeving. En eigenlijk doordat wij hiermee geconfronteerd zijn als buurt, zijn we ons in het onderwerp gaan verdiepen. Want een paar jaar terug wisten we dit ook nog allemaal niet. Bovendien is het de laatste tijd ook allemaal steeds erger geworden. Het ene na het andere onderzoek verschijnt ook. Het is gewoon niet oké. Ja, hoe er met die mensen wordt omgegaan. Ja? Ik ben het wel met je eens, maar wat is het dan bij jou? Is het dan dat je je bekommert om het lot van die arbeidsmigranten? Of gaat het of dat om je zegt, ons mooie dorpje? Nou, eigenlijk allebei. Maar primair, doordat die arbeidsmigranten op deze manier worden opgehokt, het terrein is de grootte van een voetbalveld. En daar komen dus 400 slaapkamers eigenlijk. Recreatievoorziening is 2 keer deze ruimte voor 400 mensen. Dat is alles. En zij komen hier, zij worden geronseld in Oost-Europa, komen hier aan, komen dan in de vleesindustrie. Wat bovendien de slechtste industrie ook nog is als het gaat om uitbuiting van arbeidsmigranten. Ja, alles bij elkaar. Ja, ik kan denk wel een uur daarover praten, maar alles bij elkaar geeft dat een enorme druk op die mensen, maar dus ook op de omgeving. Ja, maar je kan ook zeggen, zolang er veel mensen veel vlees goedkoop willen eten, dan moet het op die manier. En die mensen moeten toch ergens wonen? Nou, dat is een andere discussie, maar het moet dan nog steeds niet op deze manier. Want als Vion mensen nodig heeft, Vion zegt, wij kunnen geen Nederlandse mensen krijgen die dit werk doen. Mm-hmm. Ze zeggen er niet bij, onder deze condities. Dat is heel belangrijk om te vermelden. Maar onder deze condities is geen Nederlander die dit werk komt doen. Nee, die zijn te duur dan. Ja, maar die pikken dit ook niet. Nee. Een Nederlander pikt dit niet. En een Nederlander die weet gewoon precies wat zijn rechten en zijn plichten zijn. Maar we hebben vrij verkeer van arbeid in de EU. Ja, maar dus moet je wel fatsoenlijk met die mensen omgaan. En op het moment als wij zien dat er een short stay vergunning is, dit is namelijk in het hele land het geval, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Een short stay is een Airbnb die je huurt, of een hotelkamer. Maar dat is niet als je hier komt werken. Als je alles achterlaat om hier een bestaan op te bouwen, regel het dan anders. Als je minder short stay mensen of korte contracten nodig hebt, gewoon de mensen normale werkcontracten aanbieden, heb je er ook gewoon veel minder nodig. Want deze mensen moeten continu worden doorgewisseld. Oké, Gerlof, ik zie jou driftig nee knikken. Nee schudden, bedoel ik. Ja, dat is een wezenlijk verschil. Ja, we moeten wel heel even uitleggen. Want we hebben Vion hebben wij ook uitgenodigd. Uitzendbureau SBA Flex hebben we uitgenodigd. De verantwoordelijk wethouder. Ja. Allemaal uitgenodigd. Die zeiden allemaal nee, nee, nee. We komen niet. Wie hier wel is, is Gerlof Rauwbos. En hij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Balans. Grootste partij in Bokstel. Ja, klopt. En ook de partij die de wethouder op dit dossier levert. Klopt en ook. Jij schudt nee, Gerlof. Waarom schud jij nee bij de woorden van Marley? Nou, ik schud nee omdat er een aantal frames neergezet worden die niet kloppen. Ik hoor bijvoorbeeld ophokken. Mensen worden, hoe zei je dat, niet geworven of gerecruiteerd. Geronseld. Jan Kremers. Maar ik wil graag even, misschien mag ik even uitpraten, mevrouw. Maar ik wil graag even duidelijk maken wat de situatie is. Ja. Er zijn arbeidsmigranten. Er is woningtekort. Dan moeten we iets aan doen. Zeker. En wat we gezegd hebben in 2020 als gemeenteraad en als college, wij gaan kiezen voor grootschalige, kwalitatieve huisvesting. Er is een tender geweest. En als je aan een aantal voorwaarden voldoet, onder andere kwaliteit, dan mag je huisvesting gaan realiseren. Dan krijg je van de gemeente een exploitatievergunning en SBA heeft die gekregen. Dus we zijn nog helemaal niet in de fase van hoe gaan we het inpassen, et cetera. Op basis van de plannen is gezegd, jullie voldoen aan kwaliteitscriteria, okay, en daarom mag je het doen. Maar Gerlof, wij komen hier ook langs vliegen. En kijk, op papier denk ik dan wel, ja, het is een buurtschap, er wonen 100 mensen. En dan komen er in één keer 400 arbeidsmigranten, ja, bij. Dan kan ik me wel voorstellen dat mensen in zo'n buurtschap denken, nou, dat vinden we best veel. Ja, maar dat is ook best veel, laten we eerlijk wezen. Alleen, ja, wij zitten voor het algemeen belang. Mevrouw Van Leeuwen zit voor een individueel. Nee, okay, nee, want, nee. Mevrouw, misschien mag ik uitpraten. Het is zo dat wij een keuze moeten maken. En dan is de keuze, hoe hard die ook klinkt, of we doen het midden in het dorp, waar heel veel mensen ermee geconfronteerd worden, of wil ik over. Nou mag mevrouw Van Leeuwen. Ja, nu mag mevrouw Van Leeuwen. Ik heb hier stukken voor mij liggen. Vion is hier zelf mee gestart. In 2020 heeft Vion bepaald dat er aan de randen van Bokstel short stay. Dat is wel, dat heb ik hier liggen, kan het je straks geven. De gemeenteraad bepaalt. Vion heeft het gestuurd, oké. Okay. De gemeenteraad bepaalt. En in de gemeenteraad heeft hierin verklaard van oké, okay, wij gaan het organiseren. En Vion heeft haar uitzenders verdeeld in longstay en shortstay uitzenders. Longstay zijn dus mensen die langer mogen blijven. Ja. Shortstay mogen kort blijven. Shortstay moest aan de randen komen. Maar nog steeds, als we het hebben over de kwaliteit van die huisvesting, wil ik zo meteen heel graag weten wat meneer Raubos denkt dat kwaliteit is. Want er is nu net door de arbeidsinspectie en hier door SOMO een rapport verschenen wat echt duidelijk maakt dat helemaal kwaliteit van een wassen neus is, precies. Ja. Dus ik zou wel eens willen weten wat u dan de kwaliteit vindt waar die huisvesting aan voldoet. Meneer Rauwels. Het onderzoek van SOMO gaat over het feit dat mensen ontslagen worden. Kwaliteit van huisvesting. Rean. Kwaliteit van huisvesting is vastgelegd in normen. SNA? En aan die normen, SNF, Stichting Normering Flex Wonen. Mm-hmm. Dat gaat over wonen. Mm-hmm. En aan die normen voldoet de huisvesting. We hebben daar als Bokstel nog een schepje bovenop gedaan door te zeggen, wij willen eigenlijk alleen maar dat de kamers zijn voor één persoon of voor twee personen. Dat is dus bovenop de SNF-norm. En er werd net wat gelachen toen ik zei, een kleine buurtschap, is het dan misschien beter? Wat ik erachter wilde zeggen is dat het nu goed zou zijn als die kleine buurtschap met SBA en met gemeentebestuur in overleg gaat en in gesprek gaat om te kijken hoe lossen we dingen op. Alleen wat we nu zien is dat de buurtschap gewoon weigert om in gesprek te gaan, bij bijeenkomsten wegloopt. En als je geen dialoog hebt... Is dat zo, mevrouw Van Leeuwen? De buurtschap wil geen dialoog, loopt weg bij overleg? Nee, er is namelijk geen dialoog geweest. Want op het moment dat wij aan tafel mochten komen... Nee, op het moment dat wij uitgenodigd waren, was het een monoloog. Want daar zat tot en met jurist van de gemeente, de wethouder, het uitzendbureau, Vion nog steeds niet. Die is de grote afwezige constant. Ja. En wij werd ons verteld wat de plannen waren. Dus de meepraten, dan kunnen we het hebben over de kleur van een hekje of de hoogte van... Maar wat dacht u dan van, ja, we hebben het over 400. Kun je daar met meepraten de 200 van maken? Was u daar mee akkoord gegaan? Kijk, als het minder is, zeker. Want juist die hoeveelheid op een kleine ruimte, dat veroorzaakt ook die problemen. En daar zijn echt zoveel onderzoeken al naar gedaan. Shortstay is de basis van problemen. Je moet je voorstellen, de arbeidsmigrant die in shortstay uitkomt, die wordt als een wegwerpproduct dan hier, dan daar gestopt. Ik heb een filmpje, wij zitten ook in Facebookgroepen van arbeidsmigranten. Ik heb een filmpje van een meneer die komt bij zo'n huisvesting. En die komt in een tweepersoonskamer, wat dan zogenaamd voor setjes is. En daar ligt dus al één iemand. Hij krijgt een plastic blauw matras en heeft niet eens een kast. Dit is hoe we met die mensen omgaan. Ze worden van hot naar her versleept. Kunnen zich daardoor dus ook nooit settelen in de omgeving. Dat is onmogelijk. Ze hebben geen bal te doen, dus mensen gaan rondlopen. Ja, ja, maar dat past niet bij een bedrijf. Als Vion serieus werk wil maken, goed werkgeverschap toont, dan neem je mensen niet op shortstay basis aan. Nee, donderdag is mijn conclusie dan. Meneer Rauwels, even, want donderdag waarschuwde de arbeidsinspectie dat uitzendbureaus in de vleesindustrie misbruik maken van flexkrachten door hun onterecht op staande voet te ontslaan. Lekker goedkoop, want dan hebben ze ook meer geen recht meer op vakantiegeld, geen WW, geen huisvesting. En dan krijg je dus ook dat dat maar gaat dwalen en gaat zwerven. Maar ik hoor dat mevrouw Van Leeuwen een aanklacht heeft tegen het systeem. Zeker, dat zeg ik al de hele tijd. En de insteek tot nu toe, en dat vind ik winst vandaag, is dat u tegen de huisvesting was. Dus omdat die huisvesting zeggen, die onderdeel is van het systeem, meneer Raubos. Ja. Want juist die als die huisvesting niet shortstay was, was het hele systeem bestond dan ook niet. Dus die huisvesting die is gekoppeld aan shortstay. Staat in de vergunning. Dat wil SBA, of SBA Flex wil dat ook, maar eigenlijk wil Vion dat dus. Want Vion zit daarachter, daar heb ik stukken van. Een shortstay is eigenlijk de basis. Als je dat in het land hoort, echt waar, dan is er gewoon stront aan de knikker. Ja, mevrouw Van Leeuwen, in gesprek gaan is de basis om verder te komen. Maar wat is er dan nog mogelijk? U kan in gesprek gaan met SBA en afspraken. Maar meneer Raubers, wat is er dan nog mogelijk wat is er dan nog mogelijk als die partijen met elkaar in gesprek gaan? Maar het idee is wel om het juist te centreren. Om juist te zeggen, nu hebben we één plek en daar zitten ze. Dus volgens mij is er niet zo heel veel ruimte om te zeggen, er worden er 200. Er komt er meer ruimte. Nee, of het er 200 worden, daar ga ik niet over. Daar gaat SBA Euro. Over, of SBA Flex. Waar het ons om gaat, grootschalig, professioneel, 24 uur per dag, aanspreekpunt, ook voor de omgeving. Een systeem. Is het een gevangenis? Is het een gevangenis? Hoe bedoelt u dat? Nou, als de mensen. U wilt toch dat het goed beheerd wordt? Ik wil dat de mensen op een normale manier gehuisvest worden, zodat zij niet hoeven. Maar dan wilt u ze in de woonwijken. Ik weet niet waar, maar... Ja, maar daar wilt u ze dus. Ja, en dat lijkt me geen goede oplossing. Waarom niet? Als de mensen hier toch gewoon komen en hier een bestaan opbouwen, kinderen naar school gaan, Nederlands gaan leren, gewoon deelgenoot worden van de maatschappij, dan hebben we toch ook geen overlast? Als zij in de woonwijken gaan wonen, dan is het zo dat die woningen niet meer beschikbaar zijn voor jongeren, voor ouderen, voor andere bochtelaren, et cetera. Dat is dus wat u wilt. Nee. Want dat is nu eigenlijk ook het geval. Want nu zijn die woningen, omdat dit zo'n fantastisch verdienmodel is, worden die door particuliere huiseigenaren aan die uitzendbureaus worden die kamers te huur aangeboden. Ja. Stoppen er 10 in. En het levert vreselijk veel geld op. Die mensen zijn gewoon een onderdeel. Het is een verdienmodel. We hebben hier een beleid in Bokstel dat er maximaal 4 in kunnen. En bij elke overtreding kunt u gewoon de gemeente bellen en er wordt er gehandhaafd. Weet ik uit ervaring. Ja. Maar waarom weet de gemeente Bokstel dan helemaal niet waar de mensen wonen en waar ze werken? Waarom wordt er nog steeds nu beleid gemaakt op schattingen uit 2019? Omdat in Nederland de wet zo is dat als je gedurende 2/3 van een periode van 6 maanden, dus 4 maanden, in Nederland verblijft, pas daarna heb je de verplichting om je in te schrijven bij de gemeente. Maar meneer Raubers, u wekt een beetje het gevoel alsof het allemaal goed geregeld is. Maar er is ontiegelijk veel weerstand. Vion is de afgelopen jaren in de grootte uitgebreid. Er lopen meerdere rechtszaken van omwonenden tegen Vion. Ook wegens stank, en geluids- en verkeersoverlast. Waar ligt de grens? Ik praat hier over huisvesting en arbeidsmarkt, niet over Vion. Nee, dat snap ik. Maar goed, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. En in die zin wil ik wel even op ingaan. We spreken toch niet over iets heel anders nu? Heeft dat toch alles mee te maken? Nee, maar wat ik dus zie is dat een aantal partijen in Nederland tegen de vleesindustrie zijn. En de arbeidsmigrant daarin nu dus misbruiken. En zeggen, eigenlijk wil die vleesindustrie niet. Maar via de arbeidsmigranten willen we dat die vleesindustrie kleiner gemaakt. Nee, ik zeg niet mevrouw Van Leeuwen, maar... Nee, maar het is natuurlijk niet zo dat die vleesindustrie nou heel sympathiek omgaat met die arbeidsmigranten. Nee. Dat kunnen we toch wel gezien. Nou ja, gezien het aantal rechtszaken dat daar tegen loopt. Nee, maar dit zijn geen rechtszaken die gaan over hoe ze met arbeidsmigranten omgaan. De rechtszaken die hier lopen gaan over geurhinder. En over vergunningen. Die gaan niet over de arbeidsmigranten. Ja, nou ja, SBA Flex is het uitzendbureau waar ertussen zit. En even een paar verhalen die daarover gezegd worden. Ze dwingen je om te gaan werken, zelfs als je ziek bent. Als je een probleem hebt op je werk en dit meldt, ontslaan ze liever de medewerkenden dat ze een oplossing zoeken. Arbeiders worden gedwongen om elke dag te werken en zelfs de zieken. Maar goed, dan hebben we het over het systeem. Hè? Dan hebben we het over het systeem. Dan hebben we niet over de huisvesting, dan hebben we het over het systeem. Precies. Ja, en tot slot, Marnie, mocht de rechter besluiten dat de huisvestingsvergunning terecht is afgegeven, wat ga je dan doen? Ja, dan gaan wij de volgende. Dit was nog maar de exploitatievergunning. En daarna komt dan nog een omgevingsvergunning. En dan zijn wij als buurt gedwongen om wederom tegen ons eigen gemeentebestuur te procederen. Ja, dus wij moeten weer de portemonnee trekken. Ja. Maar zo is het wel. Weet je wat wij doen? Wij houden het in de gaten. En we komen wellicht nog een keertje terug hier in Bokstel. Dankjewel, Gerlof, Raubos en Marlie van Leeuwen. Ja. En die Houtkamp volgt de finale van de play-offs om een plek in de voorronde van de Conference League. FC Utrecht, Go Ahead Eagles. Hoe staat het ervoor, Andy? Nog steeds 1-0, 20e minuut na rust. Het is een van de laatste wedstrijden van de competitie volgende week. Ook in jullie programma overigens. Excelsior tegen NAC. En dat is ook heel erg leuk. Want het gaat om een plaats in de Eredivisie. Maar nu een plaats in de Conference League. En vooralsnog is het FC Utrecht dat het goed doet. Ron Jans, de trainer van Utrecht, heeft al twee keer play-offs gewonnen. Hij ziet nu dat Sam Lammers aan de bal is in het strafschopgebied. Kan hij hem bij een medespeler krijgen? Ja. Dan wordt de bal gekookt op de lat. Oh, wat een mooi moment zeg. Ja, ik heb het allemaal opgespaard. En dan doen we het later alsof het echt zo is. Gerrit Nauber is de man die de bal dan wegkopt. En de bal op de lat van FC Utrecht. Het blijft dus nog steeds spannend. 66 minuten gespeeld. 1-0. Utrecht, go ahead. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ik hou ervan hoe je het spannend maakt. En tot later. Ja, de live muziek komt vanavond echt van Bokstolse bodem. Ja, Joy, jij bent een echte bokster. Woon je hier ook nog steeds? Nee, helaas niet. Helaas niet. Hoe heet iemand uit Bokstel eigenlijk? Ben je dan een bokstelaar of een bokseler? Een Bokstolse? Een Bokstolse, zeggen ze, ja. Een Bokstolse? Ja. Oké. Maar waar woon je nu, als je vraagt? Ik woon in Rotterdam. Oké. Maar ga je ooit terug? Ja, heel graag. Ja, als ik de trein zo inrijd, dan daalt er zo'n diepe rust over me neer. Ja, heerlijk, lekker thuis. Bokstel. Waar ga je spelen? We gaan spelen kapitein. Kapitein? Ja. Over, ja, want je zegt je, want je hebt de gitarist meegenomen. Zeker. Wie is ik dit? Ben hier samen met Max Abel. Kijk eens, Max Abel. Laat je horen, ja, voor de gitarist. Die hoort erbij. En Joya, je was bezig. Wat ga je spelen? Ik ga spelen het liedje Kapitein. Dat is van onze nieuwe plaat die binnenkort uitkomt. En dat gaat over de leiding nemen. Dat werd heel erg getriggerd door dit gesprek. Ik zou graag de leiding nemen. Ja, heel goed. Okay, nou, we gaan naar je luisteren. Neem de leiding. Kapitein. Stel je voor dat ik kapitein ben van een schip met rode vlaggen in de wind en iedereen zingt. En stel je voor dat schip met Phoenix op de boeg gaat elke dag in vlammen op en ik brand en ik laat zonder omhaal Jonassen in het water. Ze houden mijn benen vast en ik lach want de golven zijn zacht en ik zwem wel naar huis. Stel je voor dat ik kapitein ben van een schip. Geen oeverloze zee meer min of haveloze nimf. Stel je voor dat 's nachts we alles aan de kant en we dansen tot de ochtendzon. Ik wals en ik laat me zonder omhaal Jonassen in het water. Ze houden mijn benen vast en ik lach want de golven zijn zacht en ik zwem wel naar huis. Stel je voor dat ik zonder kaart of niks gewoon elke dag de koers bepaal en ik proost op ons verdwalen. En stel je voor dat ik midden in een zin in zoute tranen val en ik laat me zonder omhaal Jonassen in het water. Ze houden mijn benen vast en ik lach want de golven zijn zonder omhaal Jonassen in het water. En ik droom met mijn ogen dicht dat ik in het water lig, mijn huisdier een phoenix is. Ik het lied van de zee meezing. Zij knalt naar boven, klim tot in de nok van mijn schip. Want hier ben ik thuis, hier ben ik thuis. Dat was Joya met Kapitein. Straks nog veel meer. Ja, dit is Dijkstra aan Evenblij te plekken vanuit Café Rembrandt in Bokstel. Wist jij, Frank Evenblij, uit deze blaas uit Bokstel komt een vrouw die uit de gevangenis van Breda is ontsnapt. Hulda Kiel uit Bokstel, bijnaam Totti, die groef in 2010 een tunnel onder de gevangenismuur door met een lepel en een verfkrabber. Echt gebeurde. Toen was ze dus uit de gevangenis ontsnapt en toen gebeurde er dit. Diegene die mij zou ophalen is niet komen opdagen. Ja, dan kom je uit dat gat 's nachts om 3 uur en de auto staat er niet. En ja, dan sta je toch wel even aan te kijken. Hoe vind je dat, zeg? Ja. Dan ben je ontsnapt uit de gevangenis en dan is de vluchtauto is er niet. Dat is ook raar aan te kijken. Ja. Nou ja, en wat ze dus gedaan heeft toen, het is echt gebeurd. Toen heeft ze een taxi aangehouden en toen heeft ze gezegd... ik ben net uit de gevangenis ontsnapt en ik moet naar het station. En dat heeft ze toen gedaan. En 3 weken later kwam de politie haar op het spoor. Want onze Totti die zat niet in de baaiers vanwege een paar zweetvoeten. Maar voor een dubbele poging tot moord. Zo. Ja. Ach. Erik Dijkstra, dat jij mij er altijd overlaat met al die kennis is tot daar aan toe. Maar dat je nu ook allemaal van die audiofragmentjes ertussen gaat zitten knippen. Dat gaat mij best wel te ver. Dat was wel een goed fragmentje dan. Nee, maar dit moet je echt overlaten aan onze feitjesman Paul Keizer. Die is hier met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn weer in het prachtige Brabant en deze keer is Bokstel aan de beurt. Deze gemeente in het hartje van Brabant is 33.934 inwoners rijk. Hoewel Bokstel midden in Brabant ligt, was deze plek van oorsprong helemaal niet zo Brabants. Tot aan 1437 was de heerlijkheid Bokstel namelijk geen leengoed van hertogdom Brabant, maar van de Duitse keizer. Het was dus een Duitse enclave midden in Brabant. De oudste verwijzing naar Bokstel stamt uit de 11e eeuw. Hier werd Bokstel nog Bugestelle genoemd. Deze naam bestaat uit buk, wat naar de beukenboom verwijst. En stelle betekent natuurlijke hoogte aan het water. Bokstel heeft een reusachtige inwoner, Jas de Keistamper. Deze folkloristische reus komt bij de feestdagen tevoorschijn als de burgemeester hem roept met de woorden Jas Wabende. Op Koningsdag neemt hij de inwoners op humoristische wijze op de hak tijdens zijn toespraak. Voor het oudste fragment gaan we naar 1941, waar Bokstel een NSB-burgemeester kreeg. De Bokstel vindt de installatie plaats van de nieuwe burgemeester, kameraad Thomas. Na de verwelkoming bij het station marcheert men gezamenlijk naar de markt, alwaar de burgemeester door de oudste wethouder wordt geïnstalleerd. Na de oorlog werd zijn Nederlanderschap afgenomen door het tribunaal in Den Bosch en zei Thomas: ik was grenzeloos naïef, eenvoudig, een halfgare idealist. En ja, ons moeder zei nog. Als stucadoor kan je ook prima een platina-plaat behalen. Het overkwam Jan Biggel, vertolker van de zogeheten klompensound. In 2020 stuukte hij nog de mooiste muurtjes in Bokstel en schreef hij het nummer Ons Moeder Zei Nog, wat in 2022 een mega-hit werd. Afgelopen oktober werd er op de A2 bij Bokstel een kidnapping voorkomen. Het slachtoffer? Een schaap. In de kofferbak van een auto met een Duits kenteken werd het wollige dier aangetroffen. Het schaap bleek ontvoerd te zijn uit een Eindhovense kinderboerderij. Dit was mijn spreekbeurt over Bokstel. Houdoe. Waarom zou je nou een schaap kidnappen? Ja, maar er gebeuren hier rare dingen, Frank. Ja, maar... Ze proberen hier een schaap te kidnappen. Maar waarom zou je dat doen? Maar het was in Eindhoven. Ja, maar kinderboerderij. Dat is er vlakbij, ja. God. En een Duitser ook nog, hè? Ja. En er is ook nog een reus en die wordt aangeroepen met de mooie zin... Jos, word bende. Jas. Jas. Ja, schitterend. Ja. Goed, ik ben helemaal gek op darts. En daarom ben ik ook blij om hier vandaag te zijn. Want Bokstel is namelijk de geboortegrond. Ja, een van de succesvolste darters. En een van onze favoriete sporters aller tijden. Michael van Gerwen. Ladies and gentlemen, from the Netherlands. He is the 3-time champion of the world. Michael van Gerwen. Ja. Dat is nog eens de aankondiging. Hè. Tegenwoordig scanderen fans zijn naam. Maar vroeger, heel vroeger, toen de dieren nog konden praten... toen waren onze collega's bij Vara's Ontbijtradio... die hadden in 2006 nog een beetje moeite met zijn naam. Dan hebben we het nog over natuurlijk de sport. Want, moet ik even kijken, dan ben ik het even kwijt waar we dat ook weer gaan doen. De Nederlandse darter die het momenteel heel erg goed doet. Zijn naam, moet ik even kijken. Ik ga het even zoeken, hoor. Moment. Ik zo stom. Ja, daar is hij. De darter Michael van Gerwen, oftewel Mighty Mike, die doet het niet onaardig. En die houden we in de gaten. Ook daarover meer deze komende 3 uur. Jee, wat amateurs. Ja, maar dat is Michel, Mike. Maar dat is 2006, hè? Ja, goed, dan je doet net alsof dat heel lang geleden is. Maar dat valt natuurlijk wel mee. Hij moest op een papiertje zoeken hoe die man heet. Ja. Goed, we gaan het hebben over de jonge jaren van deze drievoudig wereldkampioen darts. En dat doen we met de Bokstelse Sjan Walravens. Als begeleider nam zij tiener Michael van Gerwen onder haar vleugels. Van harte welkom, Sjan. Ja, welkom. Ja, ja, wat mooi dat je er bent, Sjan. Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Oh ja? Ja. Nou, nergens voor nodig, want nee. Ik zal je eerlijk vertellen, Sjan. Frank en ik zijn ongelofelijke fans van Michael van Gerwen. Ja. En dat steken wij nooit onder stoelen of banken. Wij vinden het een van de grootste sportmensen van Nederland. Ja. En jij hebt een belangrijke rol gespeeld in het begin van zijn carrière. Ja. Dus daarom alleen sta je bij ons al op een voetstuk. Hoe heb jij Michael van Gerwen ooit leren kennen? Nou, die wipte zomaar op een woensdagavond binnen bij ons in het café. Waar wij op woensdagavond deden trainen met de dames. Hoe oud was die toen? 12. En jij was dan aan het trainen met de dames darts? Ja, ik deed zelf darten bij de dames. En dat was nog gescheiden toen? Mannen, vrouwen, darts? Ja, was allemaal toen nog gescheiden. Oké. En dan kwam je op een avondje binnen gewandeld. En heeft even zo staan kijken. En toen zegt hij, mag ik ook een pijltje meegooien? Ja. Ja, natuurlijk mag je een pijltje meegooien. Nou ja, wij hadden gewoon helemaal niks te zeggen. Want de manneke kon wel zo gooien. Toen al? Toen al, ja. Maar hij deed het toen echt voor het eerst? Nee, hij deed het al wel lang. Want hij kwam ook bij Café de Boer. Want hij deed ook heel vaak allemaal partijen schrijven. Want ja, hij kon gewoon heel goed tellen. Ja. Hij zei ook precies tegen ons, van, als we op een finish stonden, van, dan moet je gooien, weet je wel. Ja, dus ja, wat schrijven, dat is met darts, dat je moet natuurlijk van 501 naar 0. En dan moet je ongeveer van die berekeningen de hele tijd maken. Ja. Dan moet je natuurlijk, op een gegeven moment weet je alles uit je hoofd. En dat is natuurlijk ook iets waar je wel mee bezig bent. Ja. Hè? Tijdens het sporten, behalve het gooien, moet je ook uitrekenen, waar kom ik uit? Ik vind dat zelf altijd een van de moeilijkste dingen van darts. Maar dat komt omdat jij ook heel veel drinkt tijdens darten. En dan hou je nog wel eens dingen door elkaar. Dat is wel waar. Maar Michael mocht nog niet drinken natuurlijk toe. Wat dronk hij dan de hele avond? 68 cola? Ja, 68 cola. Dat zou ongeveer wel kloppen, ja. Want hij had twee slokjes en was zijn glas leeg. En om 9 uur moest ik hem naar huis sturen. Want dan moest hij naar huis van zijn moeder. En als hij dan niet op tijd thuis was, mocht hij de week erop niet meer meedoen. Oh, dus hij was wel op tijd dan? Hij was op tijd, ja. Hij ging naar huis. Maar en wat voor manier ben jij hem dan gaan helpen? Nou, op een gegeven moment heb ik zelf toernooien opgestart met jeugd, met gooien. Jongens uit Den Bosch, uit Rosmalen, overal vandaan. En op een gegeven moment kwamen ze dus daar ook tot de ontdekking dat hij zo goed kon gooien. Ja. Dus toen ging je bij de BDO gooien. Maar ja, dan moet de je... De BDO iemand... is de British de Darts Organization? Nee, de Bossen Darts. Oh, de Bossen Darts. Ja, ja. Ja, de BDO... jij bent al veel te ver, vraag. Ja, maar ja, dit is gewoon de Bossen Darts Organisatie. Ja. Oké, okay, nou prima. Ja. En ja, zodoende ben ik met hem in de regio Den Bosch gaan gooien. Maar, hij was toen nog 13, 14 of zo. Hè? Ja, maar dan moest hij al tegen grote kerels gooien. Nee hoor, echt tegen kinderen van zijn eigen leeftijd. En won hij dan altijd? Altijd. Hij verloor echt nooit. En, maar dan ga je op een gegeven moment ga je toch ja, een niveautje hoger. Dan ga je toch tegen wat ouderen ga je gooien. Ja, maar dan moet je wel een leeftijd voor hebben. Hè? Want dat gaat hetzelfde als met voetbal. Ja, onder 12, ja, onder 13. Ja, ja. Zo was dat daar ook. Ja. En toen was hij 16. En toen kwam er een man uit Rosmalen met Poen. Ja, en die nam hem mee. Want ja, hij kon hogerop. Maar ja, ja, je kon dat niet betalen natuurlijk. Want overal waar hij naartoe moest. Toch even een gekke vraag misschien, hè, Sjan. Maar jij ging altijd met hem mee naar die toernooi. Je begeleidde hem een beetje. Waarom deed jij dat eigenlijk? En niet zijn vader en moeder bijvoorbeeld? Nou, dan moet je aan zijn vader en moeder vragen. Daar had ik helemaal geen contact mee. Heb je die nooit gesproken? Nou, die heb ik al ooit gesproken, maar daar laat ik het ook maar bij. Oh, oké. Okay. Nou, je maakt me toch een beetje nieuwsgierig. Zo. Ja. Ja, dat is gewoon niet mijn slag. Niet jouw slag? Nee. Ja, dat kan gebeuren. Maar Michael wel? Ja, die was gewoon heel anders. Ja. Wat kun je vertellen over Michael van Gerwen? Wat voor jongen was dat als tiener? Ja, eigenlijk wel een beetje een Einzelganger. Ja? Ja, op school ook had je ook niet zo heel veel vriendjes. Hij was vroeger ook heel dik. Hij heeft toen een maagverkleining gehad. En ik denk dat hij daarom zo'n... Ja, en het enige waar hij altijd over sprak was dachten. Okay. Ja. Dus ja, vandaar dat hij weinig vrienden had. Maar hij heeft ook wel eens verteld in interviews dat hij vroeger ook al gepest werd op school. Ja, ook door zijn dik zijn. En door zijn spraak. Ja, hij stikt altijd die tong zo tegen zijn tanden. Zo, weet je wel. Ja. Ik herken het wel uit, Roetja. Ik vind dat wel stoer of zo, eigenlijk. Ik vind dat kenmerkend voor zijn manier waarop hij praat, ja. Dat is wel, ja, maar de kinderen op school vonden dat niet zo geweldig. Oké. Okay. Nee, ja, maar dus, totdat hij zo goed kon darten, toen vond iedereen natuurlijk fantastisch. Dan willen ze hem allemaal wel als vriend, maar dan was Michael wel zo van toen niet en nu ook niet. Oké. Okay. Nee, nou ja, terecht ook natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment ben je gestopt met de begeleiding van Michael. Want hoe is dat gegaan? Nou, dan kwam ik zeggen, er kwam een man uit Rosmalen. En ja, die heeft hem verder begeleid. Ook, daarom is hij nou ook waar hij nu is. Ja, dan had hij bij mij nooit gekomen, want ja, ik had de poen niet. Nee, maar had je poen nodig om met hem verder te reizen? Ja, natuurlijk, ja. Want ja, precies. Als hij bijvoorbeeld naar Engeland moet, ja, wie gaat daar betalen? Hij zelf kon het niet betalen. Maar hoe is dat dan voor jou geweest? Want later dan zie je dat jongetje, hè, wat jij vroeger begeleid hebt... en die zie je in één keer op tv darten. Drie keer wereldkampioen. Ja, maar echt ja. Tegen de grote, de aarde. Ik weet nog heel goed dat hij Van Barneveld versloeg. Ja. He, ook bij de BDO, de British Dart Organization. Ja. Ja. British Dart Organization. Dat was op Lakeside. He, ja. Dat was het toernooi van Barneveld. En Michael was toen trouwens echt broodmager. Ja, toen heeft hij ook die operatie gehad. Ja. Klopt. Ja. Toen had hij nog heel veel haar ook, stekeltjes. Ja, ja. Maar toen was hij 17 jaar en toen maakte hij gehakt van Barneveld. Ja, dat klopt. Wat dacht jij toen? Ja, wat moet ik er dan denken? Ik vond het trots. Prima. Ja, dat was ik ook. Prima, ja, was prima. Ja. Hey, maar Jean, was je dan trots? Of had je ook ergens buikpijn dat je denkt, ik had er ook wel bij willen wezen? Nou, erbij willen wezen had ik sowieso wel. Maar ik was er ook super trots op natuurlijk. Ja. Heb je nog wel eens contact met hem eigenlijk? Alleen via Facebook. Want die jongen had gewoon nooit geen tijd. Er is geen tijd voor zijn eigen gezin, dus ja. Ja, ik moet je zeggen, ik heb Michael nog even een appje gestuurd. En ik had gezegd dat jij te gast was. En toen zei hij, hé, ja, dat is echt heel lang geleden. Dat was vroeger de begeleider van ons jeugdteam. Doe ze de groetjes van me, want ik heb ze al heel lang niet gezien. Ja, dat klopt. Ja, je hebt wel de groetjes. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat is jouw favoriete overwinning van Michael van Gerwen? Ja, dat hij de eerste keer wereldkampioen werd natuurlijk. Ja, de eerste keer tegen Van Barneveld? Was toch was toch niet tegen Van Barneveld? Nee, ik weet het niet wanneer dat was, maar misschien was dat tegen Phil Taylor. Want ja, die hebben volgens mij voor jou klaarstaan. Laten we even luisteren. Het WK van 2014. And Michael van Gerwen, something through the last time at the board. In... I don't know. They have desperately signed. Michael van Gerwen, 2014 world champion. Mighty Michael van Gerwen. Ja, wereldkampioen was dat 2014, ook alweer 10 jaar geleden. Hij is 3 keer wereldkampioen geweest. De laatste jaren lijkt het wel of het ietsje minder gaat soms. Het gaat op het moment helemaal niet zo lekker. Nee, waar ligt dat aan, denk je? Ik denk dat het een beetje in zijn kopje zit. En wat dan? Wat zit er aan? Ja, gewoon... Hij had altijd wel een hele grote mond gehad van ik ben niet te verslaan, ik kom erop. En, maar ja, op een gegeven moment gaat dat toch wel tegenwerken als je een paar keer achter elkaar goed op je bek gaat. Ja, maar weet je wat het is? Ja. Ja, wij volgen dat darten best wel. Van Gerwen die gooit gewoon echt gigantisch op niveau. Die heeft gemiddeld, daar krijgt een paard de hink van. Ja. Maar het is tegenwoordig niet meer goed genoeg. Nee. Want er zijn gewoon jongetjes van 16 die als een soort robots op dit moment gooien. Ja, maar hij was altijd de beste. Maar Jean zegt toch, als ik naar hem kijk, zit iets in zijn kopie. Ja, dat denk ik wel. Zit in zijn kopie, ja. Ik denk dat het wel terug kan komen. Ja, dat komt ook wel, want hij staat nu weer in de kwartfinale. Ja, en vandaag ook nog een wonder. Ja, maar hij luistert altijd fanatiek naar dit programma. Zeker. Zou jij nog iets tegen hem willen zeggen? Iets van advies of zo? Nou, of een bemoedigend woordje. Nou, Michael, zet hem op. Win maar weer eens een keer. Dat is ook een mooie tip. Ja. Nou goed, wij hopen dat Mighty Mike snel weer de slag te pakken krijgt. Dankjewel, Jean Walravens. Graag gedaan. Ja. En wij gaan nog even naar Andy Houtkamp in de Galgenwaard bij de play-off finale tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Andy, wat is de stand? Wat is de sfeer? Wat gebeurt er? De sfeer is geweldig. Die is echt heel goed. Omdat FC Utrecht voor staat natuurlijk. En er kunnen hier zo'n 23.000 mensen in. Die zijn er ook. En als je dan 1200 Deventenaren ervan aftrekt, dan weet je dat er zo'n 21.500 mensen zijn. En dat is echt geniet hoor. De mogelijke huldiging zal meteen plaatsvinden na de wedstrijd hier in Utrecht. Want er komt echt een officiële huldiging. 18e hebben ze gestaan. Als slechtste positie. En net als Ajax trouwens. Daar komt een... Nee, geen doelpunt. Een enorme kans. Goed schot. Maar de bal gaat er niet in. Van 18 naar 7. Dat was knap. En dan speel je in de na-competitie. En die na-competitie lijken ze te gaan winnen. Want Utrecht leidt nog altijd met 1-0 tegen Go Ahead. Nog ruim 5 minuten plus extra tijd. Dankjewel. En die houdt gewoon. Ja, en wij horen vanavond muziek, prachtige live muziek van Joya. En ik kijk dan in ons draaiboek, Joya, en dan zie ik staan het volgende nummer wat jij gaat spelen. Dat heet Zacht Vlees. Ja gaat dat over de Fion? Speciaal voor Fion. Nou, nee, totaal niet. Het gaat zeker niet over doodvlees, maar over het zachte vlees. Hoe je voelt als je leeft, als alles lekker beweegt en je emoties door elkaar gaan. En dat het misschien onzeker kan voelen, maar zo levend. Okay. Lekker. We zijn benieuwd. Ik heb zin in zacht vlees. Ja, lekker. Ja. Joya met zacht vlees. samen in de auto. Ik kijk om me heen. En ik zie hoe de zon ons volgt. En ook ik vertrouw op jouw idee van een bestemming. En ik hou niks stevig vast. Ik waai er wat omheen. Ik ben zacht vlees. En als ik jullie voorlees uit een kinderboek, dan lachen jullie om mijn stem. Lach met jullie mee, want ik krijg het ook niet recht. Ik ben zacht vlees. Mensen met een mening, ik hou mijn oog op de bal. Dat ik als een sluis open sla en over tafel stroom. Oh, oh, oh, oh, oh. Zo rol ik in de kom, de golf, de vraag van het waarom. Ik raas en dwaas en tuimel door in de hoop dat iets mij vangt of vist een schip. Net voordat ik met mijn ogen dicht verdrink in het midden van mij. En de tijd bestaat alleen, zodat niet alles tegelijk. Ik ben zacht vlees. En de tijd bestaat alleen, zodat niet alles tegelijk. Ik ben zacht. Staat alleen zodat niet alles tegelijk. Ik ben zacht vlees. En de tijd bestaat alleen zodat niet alles tegelijk. Ik ben zacht vlees. Ja. Joya, wat is dat met zacht vlees? De gemeente Bokstol is de thuisbasis voor theatermaker Elke Vierwijzer. En Elke die studeerde in 2015 af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch, stond een jaar later als finalist op het podium van het Amsterdamse Cabaretfestival en won in 2021 met haar voorstelling Lucht de Polifinario. Ja, de jury was fan van Elke's rake liedjes over haar burn-out. Maar in haar nieuwe voorstelling Drift gooit Elke het roer om. Geen mooie liedjes meer. Het is tijd voor boze kreten en harde klappen op metaal. Ik ben Elke. Ik heb niets meer te geven. Ik ben afgeschaafd op mijn meest eerlijke, brute, ongepolijste zelf. Dat mijn vragen en mijn steken valse streken zijn. Ik ben Elke en ik ben een valbeel. Dit is wat er over is. Een mens zonder beschaving. Brut, primitief en bloedeerlijk. Mijn woorden, mijn verdriet, ze doen je pijn. Dit is wat je krijgt. En God, wat ben je klein. Elke Vierwijzer, van harte welkom. Ja, Elke, wat ben je nou, Elke? Ben je nou cabaretière of klein kunstenaar is? Ja, dat is nogal de vraag. Altijd. Ja, ik zeg altijd, ik leg altijd de klemtoon verkeerd. Ja, sorry. Klein kunstenaar. Klein kunstenaar is. Ja, dat kunstenaar is. Ja, dat klein kunstenaar. Klein kunstenaar. Zullen we het daarbij houden? Ja. Ja, ik noem mezelf liever een klein kunstenaar, maar heel veel mensen hebben dan geen idee wat dat betekent. Nee. Maar wat betekent het voor jou? Nou, ik vind kleinkunst dus eigenlijk überhaupt een moeilijke term. Mm-hmm. Dus ik zeg liever altijd, ik maak theaterconcerten. Dat vind ik dan eigenlijk een betere term. Ja. En ik noem mezelf dan theatermaker, muzikaal theatermaker. Ja, het blijft een strijd. Ja. Maar als cabaretier, ik denk dat niemand daar vrolijk van wordt als ik verkocht word als cabaret. Want nee. Dan komen ze bij mij in de zaal met verwachtingen. Dat wordt lachen. Zo, we gaan eens dus even lachen vanavond. Precies, en dan heeft niemand een leuke avond. Nee. Nee. Nee, ik ook niet. Er wordt wel ook gelachen, toch? Het is wel zeker, onderdeel van je programma. Zeker. Ik ben ervan overtuigd dat de dingen die waar zijn, dat daar altijd om te lachen valt. Maar ja. Het is niet het doel. Nee. Oké. Okay. Nee. Jouw vorige voorstelling, Lucht, ging over je burn-out. Ja. Waardoor raakte je opgebrand? Ja, dat is natuurlijk altijd een opeenstapeling van een heleboel dingen. Maar in mijn geval denk ik dat ik het beste samen kan vatten als dat je jarenlang in een gezinssysteem... Iedereen zit jarenlang in een gezinssysteem. En dan ontstaan daar dingen. Dus als mens reageer je daarop. En in mijn geval werd ik gewoon een enorme pleaser. Dus zolang iedereen het naar zijn zin heeft, is het goed. Mm-hmm. En toen werd ik 35 en toen voelde ik dat is op. Dat kan niet meer. Nee. Ja. En toen? Wat gebeurde er toen? Heb je ruzie gemaakt met iedereen? Nee, was het maar zo. Ja. Nee, dat doe ik allemaal niet meer. Zoek het zelf maar lekker ja, uit. Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want nee. Je bent jarenlang altijd maar lief en aardig. En je voelt alleen maar, dit kan niet. En ik heb mezelf alleen maar teruggetrokken op mijn bank in het pittoreske Liemde. Ja. En dan op een gegeven moment moet je met jezelf in conclaaf. En dan zul je eraan moeten geloven om te zien waar dat verdriet vandaan komt. Okay. En hoe doe je dat? Kan je dat goed doen op een bank in Liemde? Ja, ik kan dat goed doen op een bank in Liemde, ja. Maar dat is denk ik voor iedereen anders. Hou die bank in Liemde heel even een seconde vast. Oh, ja. Want we moeten heel even naar Andy Houtkamp. Ja. Want de wedstrijd is gestaakt. Oh, nee. Ja. Wat is er aan de hand, ja, wat is gebeurd, Andy? Het zal eens niet zo zijn. Vuurwerk van het ene vak van de supporters van Go Ahead in het vak van de Utrecht supporters. En dat werd nog best gevaarlijk. Ja, inderdaad. Ja, het zijn jouw woorden. Ja, geliefde uitdrukking voor mij. Maar inderdaad, het zijn echt... Dit zijn nog halve zelligen. Het is echt niet te geloven. Dus de wedstrijd is gestaakt. Staat 1-0. Ook nog een rode kaart gezien voor Fraulo. Maar het allerbelangrijkste is dat de wedstrijd dus even niet meer gespeeld wordt. En iedereen is eigenlijk een beetje over zijn toeren van waarom is dit nou nodig. Want we zitten al in de extra tijd van deze wedstrijd. 1-0 nog altijd voor Utrecht. Die zullen wel gaan winnen. Ja, hou je alles op de hoogte. Ja, nou, ja. Die wedstrijd is gestaakt. Daar ben ik nu al kwaad over. Ja. Jouw nieuwe voorstelling, Drift, is ook radicaal anders dan die vorige voorstelling. Ja, klopt. Want die gaat namelijk... Ja, je bent kwaad. Ja. Op wie ben jij kwaad? Ja, god. Waar ben ik kwaad op? Ja. Op alles. Nee. Ja, nee, op een gegeven moment... Ik denk dat bij ieder rouwproces hoort op een gegeven moment een punt... Dat is niet lineair, denk ik, maar je komt van verdriet. Verdriet is hoe dan ook, denk ik, uit zich op een gegeven moment in woede... En in mijn geval was het zo dat ik op een gegeven moment gewoon, weet ik het, met mijn blouse achter de deurklink bleef hangen. En bij wijze van spreken dat huis kort en klein kon slaan. Echt waar? Ja. En ik keek s'avonds in de spiegel en ik dacht, waarom ben ik nou toch zo ongelooflijk boos? Ja, dat lijkt me ook niet prettig. Ja. Nee. Maar waarom? En duur ook iedere keer die keuken, alles weer opnieuw aanschaffen. Nieuwe pollepel, nieuw overhemd. Ja, nou, ik denk gewoon heel boos op jarenlang altijd maar voor iedereen zorgen. En dat gewoon echt niet meer kunnen. Maar was je dan ook boos op die mensen voor wie je moest zorgen? Ja, dat denk ik wel. En voor wie moest je dan zorgen? Ja, toch ook wel voor mijn familie. Ja. En dat je denkt, wordt godverdomme nou eens allemaal volwassen. Zo, maar heb je het over je ouders? Heb je het dan over of zo? Broers, zussen? Ja, nee, ja, mijn zussen en mijn ouders. Ja, ja. Heb je ze dat gezegd? Ja, uiteindelijk wel. Denk en heb je nog contact met ze? Ja, zeker. Oh, gelukkig. Ja, is dat beter dan contact? Is het ja, beter zeker. Of ja. Ja? Maar ik kan er niet meer tegen als er om de hete brei heen gedraaid wordt. Dus ik ben ook moeder geworden. Dat is ook heel gek. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Maar toen ik zwanger werd, was het helemaal dat ik dacht, ja, ik ga dit gewoon. Ik kan het kan niet. Ben je ook kwaad op die baby? Bij tijd en wijle, ja. Ja? Zeker. Ja. Hoe heet hij of zij? Zij heet Billy. Billy. Billy. Ja. Prachtige naam. Okay. Ja. Ja. Maar, heb je een vorm gevonden om die woede te controleren? Want het moet natuurlijk niet de overhand nemen. Nee. Dat is ook voor de vader van Billy niet gezegd. Nee, zeker niet. En dat is denk ik ook waar de voorstelling waar het maatschappelijk wordt. Dat ik denk dat we met elkaar niet echt een gezonde manier hebben om woede vorm te geven. Dus we kennen eigenlijk alleen maar woede op een manier dat het heel gevaarlijk is. Mm-hmm. Of iedereen houdt het eronder. En ik denk dat allebei die keuzes voor ons allemaal niet per se de beste zijn. Nee. Maar wat wel een gezonde vorm is, dat vraag ik me hard op. Maar hoe reageert het publiek op jouw voorstelling? Ja, dat is best zoeken. Dus vooral in de try-outs kom je met een stapel rauw materiaal. En dan is lang niet iedereen daarvan gediend. En helemaal als vrouw Ik denk dat je als woedende vrouw sowieso met 1-0 achter staat. Is dat zo? Mogen vrouwen minder woedend zijn dan mannen? Kan jij het goed handelen als een vrouw heel kwaad is? Nee, dat kan ik denk ze absoluut niet tegen. Nee, maar ik ben zelf een beetje een kwaaiige man. Dus ik herken wel van als je je blouse kapot scheurt met de deur. Ja, dan sla je een kip ook in elkaar. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar hoeveel vrouwen zie je die dat doen? Ja, dat is wel waar. Vrouwen happen dat zelf meer weg. En als vrouwen het doen, is het nou, doe even rust. Maar is dat dan wel handig om een voorstelling te maken? Nee, helemaal niet natuurlijk. Als je toch een keer de Polifinario wil winnen, dan... Ja, nee, maar ik kon niet anders, Frank. Nee, het was nee, dit of niks. Ja, precies. Dus dan houdt het in die zin maar op. Is er begrip? Zeggen mensen, goh, ik herken het. Ja, dat is wel bijzonder. Er zit één monoloog in waar ik vertel over de dingen die ik gedacht heb... die ik andere mensen aan zou willen doen. Oké, noem eens wat. Ja, dat begint met... En wie? Ja, dat wil jij graag weten. Ja, dat willen we graag weten, ja. Nou, iedereen die dingen van mij verwacht die ik niet kan leveren. Wie dan? Je familie? Je huidige vriend? Nee, dat gaat allemaal hartstikke goed. Nee, gewoon mensen die vinden dat ik ten dienste moet staan van hen. En dat kan iedereen zijn. Oké. Maar die monoloog begint met... Ik heb mensen voor een bus geduwd, van het dak. Ik heb gewenst en vurig ook dat ze nooit meer thuis zouden komen. En dat bouwt zich op naar... dan moet je komen kijken. Maar het is nog erger dan dit. Ja. Dus het is best een stap om dat uit te spreken. En toen kwam er dus een vrouw naar mij toe aan het einde van de voorstelling van... als ik haar schat, eind 60, tranen in haar ogen. En die zei, heb je deze monoloog voor mij op papier? En dat vond ik zo'n groot compliment. Ja, dat is een compliment. Ja. En heb je haar die monoloog gegeven? Ja. Nee, ze heeft die vrouw een tik in de gezicht gegeven. Op zo'n manier gezegd. Maar voor die vrouw betekende dat iets. Dat is wel mooi. Nou, dat bedoel ik. En het feit dat ze dat dan wel zijdelings toe durfde te geven... vond ik, denk ik, een van de hoogst haalbare dingen. Ik snap het. Ja. Elke vier wijzen, we spreken je straks nog heel even in de tweede uur. Want dan breng jij een fantastische ode aan Boksel en Liemde. Er zijn nog kaarten, want je speelt nog van mei tot en met september. Ik speel vrijdag de laatste in Den Bosch. En dan begin ik eind september weer. En er zijn nog kaarten. Daar zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Elke vier wijzen, dankjewel en tot straks. Ja. En dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Boksel. We maken zo plaats voor de Ster en het NOS-journaal. Ja, we hebben ook nog de burgemeester in de voorwagen. Ja, die is nu enorm uit. Het is weten. BNN VARA. NPO Radio 1. Ze zijn 11 jaar oud. Ja, hebben een bedrijf opgericht met de naam Time for Candy. De EO met geld of je leven. En is het alleen drankjes wat jullie verkopen of ook andere dingen? Bij lange naam niet. Ons grootste assortiment is wel een snoep. Dante die doet soms bijvoorbeeld iets meer de financiële kant. Ja. En Luca regelt vooral de socials. Jij bent van de marketing. Dat klopt. Ja, oké. Dat doe ik vooral. En wordt er goed verdiend, Dante? Even naar de financiële man. Voor onze leeftijd zeker. Inmiddels heb je al een PlayStation bij elkaar gespaard. Ja. Luister. Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Investeer en groei mee. Je hebt nog maar 2 dagen. Dewarmte.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. 8 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het dodental van een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv is opgelopen tot 16, meldt het bestuur van de regio. Gisteren werd een bouwmarkt verwoest bij die aanval. Op het moment van de aanval was het erg druk in de winkel. Volgens de burgemeester waren er zo'n 120 mensen binnen toen twee raketten insloegen. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar lichamen tussen het puin van de doe-het-zelfzaak. Bij de aanval zouden 43 mensen ook gewond zijn geraakt. Ook vannacht voerde Rusland aanvallen uit op onder meer de stad Kharkiv. Israël zou weer een nieuwe poging willen doen om een deal te sluiten met Hamas om gijzelaars vrij te krijgen. Volgens verschillende media gaan de strijdende partijen dinsdag opnieuw praten over een deal. Eerder deze maand werd er ook al onderhandeld en leek een doorbraak dichtbij. Maar uiteindelijk liepen de gesprekken toch weer vast. In Friesland zijn vanmiddag meerdere boten in de problemen gekomen, vermoedelijk door het slechte weer. Op het Slotermeer moesten 4 volwassenen en 2 kinderen worden gered door de brandweer, omdat hun boot omsloeg. De brandweer gaat ervan uit dat de zware regenval een rol heeft gespeeld. Op Ameland raakte iemand gewond doordat een sportvliegtuig niet kon opstijgen en in de duinen terecht kwam. Of hier ook het weer een rol heeft gespeeld is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De finale van de play-offs tussen Utrecht en Go Ahead Eagles is vlak voor het einde tijdelijk gestaakt. In de slotfase werd op de tribunes met vuurwerk gegooid. Voordat de teams naar binnen gingen stond het 1-0 voor Utrecht. De winnaar krijgt een plaats in de tweede voorronde van de Conference League. Het weer, nog enkele stevige regen- en onweersbuien. Later wordt het droog en koelt het af naar een graad of 11. Morgen staat ook nog droog, maar later kan het dan weer gaan regenen en wordt het uiteindelijk 18 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven Yorkham. 200 gram voor 1,99. Geluk bij een ongelukje. Solo 2 laags keukenpapier, 4 rollen voor 2,29. En deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk voor maar 39 cent. Heerlijk door de salade of bij de barbecue. Of allebei voor dat geld. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Even Blij ter plekke in Bokstel. Onze tafel staat in Café Rembrandt. Ja, eerder vandaag in Bokstel liepen honderden mensen mee in de heilige bloedprocessie. Een jaarlijks terugkerende traditie met wortels die teruggaan tot een wonder in de 14e eeuw. We ontvangen Jeroen Delmee, tweevoudig Olympisch kampioen, nu bondscoach der hockeymannen. En was kindervakantiekolonie Sint-Antonius inderdaad een verschrikking? Zoals Boudewijn Buug schreef in Het Dolhuis. Ja, dat allemaal straks. Maar eerst even naar Andy Houtkamp in de Galgenwaard. Is de bal daar weer aan het rollen bij FC Utrecht Go Ahead Eagles, Andy? Hey jongens, hier vinden wonderen plaats voor zover dat mogelijk is. Die wedstrijd is hervat. Die wedstrijd is nog geen 30 seconden bezig. Moet nog 5 minuten extra tijd. En Go Ahead maakt gelijk. Het is 1-1 geworden. In de extra tijd. Ja, het is ongelooflijk. En in Deventer, daar zijn ze ook aan het kijken op het veld van Go Ahead. Daar worden ze helemaal gek. Maar hier ook, dit wordt nog een hele rare avond in Utrecht. Want het is 1-1 geworden. En dan gaan we zo meteen verlengen. En misschien wel penalties. En dan zit ik zo in het oog op morgen. Heerlijk lekker. Heerlijk lekker. Dankjewel, Andy. Wij geven hier de microfoon aan Elke Vierwijzer voor haar ode aan Bokstel en Liemte. Met de adem van Bokstel in mijn rug. De stoere broer die goed bedoeld net iets te hardhandige grappen maakt. Die zijn taak draagt als een man. Met zijn treinen, supermarktketens en A2. Vanwaar de varkens onwetend en gedwee richting hun einde worden gereden. Terwijl op de markt de vis wordt verkocht, de kaas wordt gesneden en de mensen trainen voor een krachtig lijf. Met de adem van Bokstel in mijn rug, de stoere broer, net geen vent. Een mij vertrouwd schouwtoneel dat hoe vaak ik er ook ben, nooit echt went, fiets ik naar mijn dorp terug. Het zusje. De plek die pas lekker bekt als je haar naam net te luid uitspreekt in dialect. Liemt. Oase in het groen. Waar een jongetje op de fiets uit school naar de eigenaar van de kleine kluswinkel roept. Hey Jos! Waar de buurvrouw op het raam klopt als ze de lege vuilnisbak terugzet voor je deur. Waar de mensen zeuren om kleine dingen, Liemt. Waar voorrang iets is dat je neemt en goedemorgen iets is dat je meent. Zachtaardig, maar geen slemiel, geen loebas. Maar een strante tante, niet op haar mondje gevallen en bovendien mijn zielsverwant. Niet alleen om de openbare fietsreparatiekit voor de deur van het wapen. Niet alleen om de Kripkesroute, haar pannenkoekenrestaurant, haar minimarkt en Hezelaar. Maar vooral omdat ik elke ochtend denk. Wat zoekt de mens nog meer dan te bewegen met de kleuren en krachten van de seizoenen? De lente tot leven zien komen in een drassig dekker. De magnolia, de rode beuk en, met een beetje geluk, de ooievaar. Ja, dankjewel Elke Vierwijzer voor jouw ode aan Bokstel en Liemte. Ja, geloof het of niet, maar afgelopen middag liepen Adam en Eva hier door de straten van Bokstel. Samen met andere Bijbelse figuren liepen zij mee met de jaarlijkse heilige bloedprocessie. Voor de promotie van deze optocht zijn de erfgoedlijst en zelfs Yvonne Jaspers al eens ingezet. Komt dat zien, komt dat zien. Een hele mooie, bijzondere traditie van Bokstel is toch wel de bloedprocessie. De heilige bloedprocessie in Bokstel komt op de lijst van Nederlands erfgoed. Het is een vorm van erkenning die vooral bedoeld is om de traditie van de heilige bloedprocessie ook in de toekomst levend te houden. Yahweh heeft ons geleid in de woestijn. In die dagen zal ik een koninkrijk stichten dat in eeuwigheid zal blijven bestaan. Toen ik nog in Bokstel woonde heb ik heel erg vaak meegelopen. Doe mee, geef je op voor de bloedprocessie. Ja, want hoe voorkom je nou dat deze 100 jaar oude traditie doodbloedt? Daarover praten we met Adrie van Os, voorzitter van de processie. Anneke van der Horst, die al tientallen jaren meeloopt als Eva. En met Arwen Hoijmans, en zij speelt een hoofdrol in Bloedverwanten. En dat is een kerstverse film die jongeren enthousiast moet maken voor die traditie. Adrie, Arwen en Anneke, wat fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, drie keer na. Ja, Adrie, even een notendop. Waarom heet het eigenlijk een bloedprocessie? Omdat het gaat over een bloedwonder. En wat is dat bloedwonder? Dat een priester tijdens de mis de kelk met witte wijn, normaal is er witte wijn in de kelk, omgestoten heeft. En toen hij keek op het doek wat op het altaar lag, lag daar een rode vlek. En welke tijd zitten we dan? En dan hebben we het over iets voor 1380. Dus iemand stootte een glas witte wijn om? Ja. En toen was het in één keer veranderd in rode wijn? Ja. En niet, dat, niet in rode wijn, maar in bloed, hoor. In bloed. En hij schrok daarvan. Ja, ik zou hem ook een lazer geschikken. En hij wilde dat verbergen. Want hij dacht, ik word door God word ik gestraft. Ik ben blijkbaar niet goed genoeg. Of ik geloof niet goed genoeg. Mm-hmm. Ik ga dit verbergen. En hij heeft het proberen uit te wassen in onze plaatselijke rivier, de Dommel, is niet gelukt. Heeft het verborgen, dat doek, heel zijn leven lang, tot op zijn sterfbed. En daar heeft hij het opgebiecht van, ja, dit is gebeurd. Is gebeurd, ja. Maar hij heeft op zijn sterfbed heeft hij het opgebiecht? Ja. En was dat dan het begin van dat mensen zeiden, maar dan is het een wonder? Ja, hij heeft het opgebiecht. En toen werd dat in Bokstol gehoord, van dit is gebeurd. Nou, dit is een wonder. Heeft hij altijd mee geworsteld met dat verhaal? Ja. Sorry dat ik het smerig heb gemaakt. Maar in het katholicisme, ik weet niet hoe dat in andere geloof is, een wonder is pas een wonder als de paus een stempel erop zet, het is een wonder. Maar is dat gebeurd? En dat is gebeurd. De paus zelf? De paus zelf heeft gezegd, dit is een wonder. Het verhaal in Bokstol, dat klopt. Ja. Nou ja, dat lijkt me. Wanneer is dat gebeurd? Dat stempel van de paus, dat is in 1380 erop gezet. Ja. Oké. Jullie komen net bij de afterparty eigenlijk van de processie vandaan. Hè? Ja. Ja. Ja, Armin, jij liep vanmiddag zelf ook mee. Wat was er eigenlijk allemaal te zien tijdens de processie? Ja, er was heel veel te zien. Er waren heel veel verhalen die werden verteld. Ook over Eligius en een soort... je kon gewoon heel veel zien. Ja. Wat was jouw rol? Wat speelde jij? Ik was een druivenpesser. Een druivenpesser? Je zegt het een beetje wijfelend, weet je het niet zeker wat je was? Eerlijk? Nee, want je hebt ook iets aan. Ja, het zou een ridderpak kunnen zijn of een non, ik weet het eigenlijk niet. Ja, het ding is, voordat ik met de film meedeed, dit is de tweede keer dat ik meeloop. En want ik ben in het weekend ben ik nooit hier in Bokstol, dus ik heb ook eigenlijk nooit meegekregen wat de bloedprocessie is. Nee. En ik kom ook eigenlijk uit Liemde. Dus eigenlijk... Ja, en dat is een groot verschil. Ja. Daar liggen heel veel mensen woedend op de bank. Ja. Maar we gaan het zo nog even over die film hebben, want daar speel jij een rol in. Maar ik wil heel even naar Anneke, die zit hier tegenover jou. En Anneke, jij doet al bijna 50 jaar mee met die processie. Ja. Vandaag ook weer. En dan speel je Eva. Wat doe je dan? Loop je dan naakt met een vijgenblad door de stad hier? ik denk wel dat er dan meer bezoekers zouden komen. Ja, maar dan denk ik dat ik daar niet zo blij mee zou zijn. Nee, maar dat is wel hoe wij Eva natuurlijk zien. Ja, nee, dat klopt. Nee, maar gelukkig heb ik een soort kleed aan. Het is meer een vod. En ik heb een pruik met lange zwarte haren. En ik word voortgesleept door Adam in de straat van Boksel. Voortgesleept? Is Adam echt jouw man? Nee, dat is Freek Klaassen. Dat is inmiddels de zesde Adam die schrijft, geloof ik. Dus met Harry van Dongen en toen Frits Zwarte. Daar heb ik het 25-jarig jubileum nog mee gevierd. En Arno, en nu is het Freek Klaas aan de beurt. En tussendoor heb ik er nog een paar gehad, zelfs mijn zwager. En je eigen man dan, Anneke heeft? Nee, die staat braaf langs de kant. Dus. Ja, maar heeft hij nooit gezegd, nou, laat mij er nou eens... Nee, dat... Waarom niet? Nee, ja, dat zou je mij moeten vragen. Hij zit daar. Waar zit hij? Meneer, eventjes, waarom gaat u niet Adam spelen? Dat is toch wel zo leuk voor Eva? Ja. Ja, 364 dagen per jaar, Adam. Dat is niet makkelijk. Even een dagje rust. Maar Anneke, je zegt, ik word voortgesleept door de straten, door Adam. Ja. Waarom is dat? Omdat jij het hebt verpest in het paradijs. Ja, ik heb het verpest. En wij worden verdreven uit het paradijs door de aartsengel Michael, die met een groot zwaard achter ons, zeg maar, dreigend is. En daarachter lopen de klaagvrouwen met een droevig lied. Ja. En wij smeken naar de hemel of we alsjeblieft terug mogen komen. Of we zijn desolaat of we zijn helemaal schaamtevol dat we mensen niet durven aan te kijken. Het is eigenlijk een soort toneelstuk, maar verandert dat elk jaar? Of is het eigenlijk elk jaar toch wel een beetje hetzelfde? Nee, het is wel elk jaar hetzelfde. Maar elke adem sleept mij wel verschillend voort. Ja, de ene is wat sterker dan de andere. Wat is nou een typisch kenmerk van hoe Freek jou sleept? Nou, wat Freek ook heel mooi doet, is dat hij bij tijd en wijle, zeg maar, mij omarmt en echt mij, zeg maar, meer meer eigenlijk nog liefdevol omarmt en meedraagt, als het ware. Dus hij sleept me ook voort aan de hand. Maar ook dat hij me af en toe dicht. En nou, dat vind ik wel kenmerkend. Goeie Adam. Ja, zeker. Is goed maar Adrie, het al jarenlang neemt, hè, want het is een mooie traditie. Hè, daarom besteden we de aandacht aan. Maar de belangstelling neemt af. Ja. Hoe hou je nou als voorzitter toch de mensen warm ieder jaar weer voor die bloedprocessie? Ja, nou ja, als voorzitter is misschien niet de belangrijkste vraag, maar meer hoe doen we dat als gemeenschap? Ja, nou hoe? En dat weten wij niet, maar we hebben daar wel een jaar of 2, 3 geleden over nagedacht. Van kunnen wij jongere generaties geïnteresseerd krijgen in deze traditie? Ja. En toen kwamen we op het idee om een speelfilm te maken. Ja. En een speelfilm maken, dat is nogal wat. En zeker in Bokstel. Want we hebben een speelfilm gemaakt. En Arwen is daar een van de hoofdrolspeelsters in. Ja, samen met regisseur Maarten Melis. Ja, Melis. Maarten Melis. Ja, het is een regisseur. Jeugdfilm, hè? Het is een... Ja, het is een film door en voor jeugd. Ja. Ja, ik heb hem nu 4 keer gezien. En doodeng is die. En hij is eng. Het is een volwassen film. En ja. Ik kan hem iedereen aanraden om te kijken. Ja, nee, nou, laten we even kijken... Er wordt al geapplaudiseerd. De film heet Bloedverwant. Even een waarschuwing voor de luisteraar, want het volgende fragment kan als spannend worden ervaren. Dat is van Eligius. Ach, wat? Serieus? Nee, dat mag niet zien. Wat is het deze foto? Ja, maar mijn telefoon ligt dan op. Nee, we gaan nu gewoon weg. Sina, doe dat niet. Ja, en Arwen, jij speelt mee in die film. Word jij hier gewurgd of van een toren afgegooid? Wat gebeurt hier? Nou, zou ik het half kunnen noemen? Nee. Maar om de film te maken was echt geweldig. En om dit nu terug te horen. Ja, wat speel jij in de film? Ik speel Loy. Dat is, ik speel eigenlijk een jongen. En dat is eigenlijk het karakter dat eigenlijk de humor brengt. Ik ben de enige. Maar dat zat al niet zo in deze scène, had ik het idee. maar kun jij nog normaal over straat in Bokstel? Oh nee, jawel. Nee, ik word wel eens herkend. En dan doen ze me altijd bij mijn filmnaam noemen. Maar omdat de crew doet mij ook heel vaak bij mijn... Filmnaam noemen. Dus ja, dan... Ik reageer daar sowieso op. Ja, kunnen jou ook gewoon Loy noemen. Ja. Maar Adrie, jouw idee was om met deze film de belangstelling voor de bloedprocessie aan te wakkeren. Ja. Is het van de ondergang gered? Dat moet nog blijken. Dat moet nog blijken. Ja. We hebben wel gemerkt dit jaar meer aanmeldingen voor de processie. Kijk. Echt veel meer aanmeldingen. Mm. Er is veel meer enthousiasme in de gemeenschap ontstaan. En ik hoop, want dit was een jubileumjaar, wel een speciaal jaar, maar ik hoop dat effect doorzet in de komende jaren. Van de andere kant willen wij ook wel een soort... We willen een discussie met jongere mensen over... moet deze processie veranderen in vorm, zodat dat ook aansprekend blijft voor jullie? Ja, hoe kijk jij daar naar, Armand? Je was er vandaag bij. Hoe vond je het? Ik vond het geweldig. Vond je het geweldig? Ja. Nou ja. En vorig jaar was het de eerste keer dat ik meeliep. Ook voor het filmen. En dat heeft me ook echt indruk op me gemaakt. Ja. Ook dat ik sowieso, en ik denk ook de andere acteurs... Ja. Dat ook echt mee blijven lopen. Ja. En van de mensen die ik heb gezien, bijvoorbeeld op de première... en andere filmdagen, dat we echt wel... Allemaal enthousiast. Ja. Maar Anneke, jij speelt al bijna 50 jaar, Eva. Ja, dit klinkt, dat was echt in de tijd dat de politie nog op varkens reed. Hè? Maar ik heb ze niet. Misschien wil jij ook wel een keer met pensioen. Heeft zich al een opvolgster misschien aangediend? Nee, dat is voorlopig nog even niet nodig. Dus nee? Je wil gewoon doorgaan. Ja, ik vind het wel leuk zo. Ja, natuurlijk. Ik heb toch een zwarte pruik. Dus zelfs als ik hartstikke grijs word, dan zie je dat toch niet. Nee. Dus. Kun jij nog normaal over straat in Bokstel? Ja, want zij herkennen mij toch niet. Nee, door die mensen pruik. Zien nou voor het eerst hoe Eva eruit ziet. Dus, voor het eerst? In al die jaren? Wel, ja. Ja. Nou, nee, een aantal mensen kennen mij. Anneke, wat betekent het voor jou, die processie? Nou, voor mij... kijk, ik ben van huis uit nogal een pacifist. En ik heb ook aardig fanatiek hier in Bokstel bij het IKV gezeten... tegen de kernwapens, et cetera. PSP? En, ja, PSP en zo. Dus, dat is een hele andere hoek dan zo'n katholieke processie, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou, de IKV was in de kerk. Nee, dat is waar. Ja, dat heb je gelijk. Dat kon wel. Zeker. En ik maak me ook nog wel behoorlijk druk over alle toestanden in de wereld. Dus ik denk altijd wel van, ja, als wij verdreven worden uit paradijs... en als zo de klaagvrouwen zeggen van, hoe droevig de nacht, hoe maatloos groot het leed... Dan valt het mij niet zwaar om die rol heel theatraal te spelen. Want er is genoeg ellende die ik dan... Die je kunt meenemen in je spel. Ja. Actueler dan ooit, lijkt me eigenlijk. Ja. Ja, dat is wel wat ik doe. Ja, maar tegelijkertijd, ik moet ook eerlijk zeggen... het heeft ook een persoonlijk tintje, want... ik woon al heel lang niet meer in Boksel. Dus elke keer weer terugkomen is gewoon... thuiskomen. Ja, het is gewoon echt weer heel erg leuk om weer verbinding te maken... met de mensen uit mijn verleden, ja. Die bekende. Dus dat is ook een persoonlijk gewin, moet ik zeggen. Oké, nou, wat er ook gebeurt in Boksel... laat de bloedprocessie nooit, maar dan ook nooit, verdwijnen. Zo is het. Dank jullie wel. Anneke Durlinger, Adrie van Os en Arwen Hoijmans. Ja, en die houdt kwam in de Galgenwaard bij de play-offs tussen FC Utrecht en Go-Ahead Eagles. In de reguliere speeltijd scoorde de Deventeraren op de valreep nog de gelijkmaker. Hoe staat het ervoor, Andy? Ja, onbetaalde overuren, jongens. Het is nog altijd gaande, de wedstrijd. 98ste minuut, dus 8 minuten in de extra tijd. Adekanje gaat nu naar de kant. Twee gigantische kansen gezien voor de 10 man van Utrecht tegen de 11 van Go Ahead. En allebei de keren ging de bal er niet in. Sam Lammers, toch een erkend spits, wist de bal er niet in te krijgen. En ook Liedberg, ex-Go Ahead, nu spelend voor FC Utrecht. Die miste een enorme kans. En dus staat er nog altijd 1-1. Eerste verlenging, zo dadelijk nog een tweede verlenging. En dan misschien zelfs wel penalties. Het is 1-1. Ja, want voor alle duidelijkheid, Andy, het moet in één wedstrijd in de finale beslist worden. En geen return. Ja. Nee, het is voor het eerst dat het één wedstrijd is. Dus wat er ook gebeurt, na 120 minuten gaan we penalties krijgen. Ja, het wordt een lange avond. Ach ja, maakt het uit. Wat willen we? Ook ik, Monique Hendricks, wil meer vrouwen op straat. Ja, vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons aan tafel komen zitten. In elke plaats waar wij neerstrijken, neemt zij de gemeenteplattegrond erbij. Gaat daar met een stofkam doorheen. En komt dan stevast op de proppen met een belangrijke vrouwspersoon... die hier nog geen straatnaam heeft, maar die wel verdient. Ja, zo is het. En daarom zijn we benieuwd welke vrouw hier in Boksel een eigen straat zou moeten krijgen. Ja, redacteur Els Knapen, wat dacht je van... Yvonne Jaspers, die komt ook uit Boksel. Nou, wat dacht jij van Yvonne Jaspers? Nee, die verdient geen straat. Nee, hè? Vind ik echt ook niet. Nee, dan niet nog geen steeg. Nou, niet overdrijven. Nee, maar ik gun die straat dan liever aan Eva uit die bloedproces. Zo is het. Ja. Een Eva-straat. Ik ben er helemaal voor. Ja. Kijk, ik heb het in deze rubriek wel vaker over. Vrouwen uit het verzet. Vrouwen met een waanzinnige topsportcarrière. Vrouwen die op de barricade sprongen voor de vrouwenrechten. Maar in Boksel wil ik het hebben over een hele gewone vrouw. Een vrouw uit het volk die onmisbaar was voor de gemeenschap. En dat heeft alles hiermee te maken. We luisteren even naar een hint, een liedje van Herman Vinkers. EHBO, is mijn rust en mijn leven. EHBO, mag ik de pleisters geven. Herman Vinkers, hè? Ja, de mensen EHBO. Zongen gewoon mee. Een vrouw die EHBO in Boksel echt op de kaart heeft gezet. En dan ben ik benieuwd of iemand weet over wie ik het heb. Nou, zo, dat kwam heel snel. Ja. Doortje Bevers. Uit alle kanten van de zaal, Doortje Bevers. Ja, Doortje Bevers. Puister allemaal. Ja. Wie is Doortje Bevers? Doortje Bevers die heeft decennia lang EHBO-cursussen gegeven hier. En ze werkte als vrijwilliger bij tal van evenementen. Van carnaval tot de heilige bloedprocessie. En van de wielerronde tot de Nijmeegse Vierdaagse. We horen haar zoon Frans. En daar was ze trots op. Dat ze prins Klaus ooit blaren heeft geprikt bij de Vierdaagse. Ja, nou, daar was ik trots, ook trots op. De blaren van prins Klaus. Zo, en dat waren flinke blaren, hoor. Nou, Doortje die kwam er al op jonge leeftijd achter dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Ze werkte zoals zoveel dames, namelijk als jonge vrouw in de sigarenfabriek van Boksel. En daar gaat het mis. Haar hand komt in de machine terecht en ze verliest maar liefst 3 vingers. Daar zit een voorzichtig voordeel aan vast, want daar werd de basis gelegd voor haar glansrijke EHBO-carrière. Nou is het zo met die verloren vingers, dan denk je, goh, dat is niet handig als je EHBO wil doen. Nou, die deden helemaal niks af aan Doortjes vingervlugheid, want ze kon verbanden leggen als de beste. Ze deed zelfs mee aan de verschillende EHBO-wedstrijden. Ik heb haar zoon gesproken, Frans, die we net al even hoorden. En ze hengelde werkelijk waar de ene na de andere prijs binnen. En iedereen in Bokstel weet Doortje te vinden in geval van nood. Ze woont tussen twee spoorwegovergangen in. Dat is ook belangrijk om te weten. Want daar gebeurt het ene na het andere ongeluk. Vooral omdat mensen te ongeduldig zijn om te wachten op de spoorbomen, vertelt Frans. En dan moesten ze heel lang wachten. En er waren wel eens mensen die dan onder een spoor doorkroop onder de bomen. Maar dan kwamen die dingen in een keer terug, kregen ze dingen op de kop. En dan zat er weer eentje bij ons thuis aan de keukentafel met een handdoek. Dat die bloeide, zal ik zeggen. Ja. Bloeide. Een grote bloedproces hier in Bokstel. Ja. Nou, en Doortje doet nog veel meer voor de maatschappij, want ze is ook onderdeel van de BB. Ken je dat? Ja, de jaren 50, hè? Koude Oorlog. Zeker, de bescherming bevolking. In de jaren 50 inderdaad opgericht om de bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen. En we werden trots op onze BB, die beschikt over vrijwilligers, mannen en vrouwen, waarop te rekenen valt wanneer dat nodig is. Een bezetting van kloeke mannen en vrouwen die prijs stellen op de erenaam noodwachter, beschermer van onze bevolking. Mooi, hè? Ja. Beschermer van onze bevolking. En dat was onze Doortje ook. Bovendien zorgt ze ervoor dat iedereen mee kon helpen met dat beschermen. Want ze wordt EHBO-instructeur en ze brengt half Bokstel bij wat een stabiele zijligging is en hoe je iemand reanimeert. Ze had speciaal de rijbewijs zelfs, en zelfs haar man had dat niet, om zo overal cursussen te kunnen geven. Ik ben wel eens benieuwd, zijn hier mensen die een EHBO-cursus van Doortje hebben gehad? Ja? Ja, er gaan een paar vingers aan. Ja, zeker. Kijk eens. Ja, mooi. Ja. Nou, kijk. Het is wat helemaal bijzonder is aan die cursussen van Doortje. Ze geeft ook EHBO-les aan kinderen. En dat was in die tijd was dat vrijwel onbestaand. Ze gaat school na school af tot het speciaal onderwijs aan toe. En zelf zei ze erover: soms vraag ik me wel eens af wat belangrijker is. De leerkracht die de kinderen leert hoeveel 1 en 1 is. Of een docent die de jeugd leert hoe ze kan voorkomen dat iemand stikt. Ja, dat is een goed punt, toch? Dat is heel goed punt, belangrijk. Zo is het. Nou, er is nagerekend hoeveel kinderen Doortje alleen al EHBO-les heeft gegeven hier in Bokstel. En dat zit zo rond de, hou je vast, 15.000. Zo. Op vrijwillige basis. Tot aan haar 82ste levensjaar stond ze voor de klas om die kinderen de lessen bij te brengen. En wie weet hoeveel levens daarmee gered zijn, hè? Nou, iemand die zich zo met hart en ziel inzet om elkaar te leren helpen. Iemand die altijd klaarstaat met een rolletje verband. Die verdient veel meer dan welke willekeurige burgemeester of wethouder dan ook. Een eigen straat. Dus gemeente Bokstel, ik hoop dat jullie luisteren aan de slag. Timmer dat straatnaambordje voor Doortje in de grond. Want het is tijd voor een Doortje Beverstraat. Wij willen meer vrouwen op straat. Ja, en zo is het. Ja, hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Bokstel goed opgelet. Het is de hoogste tijd dat Doortje Bevers een eigen straat krijgt. Ja, onze huisartiest van vanavond is Joya. Ja. Heb jij ook een EHBO-cursus gedaan? Ja. Ook van Doortje Bevers? Ik heb wel iemand gered ook ooit. Echt waar? Ja, dat was echt keivet. Toen hadden we Duitse uitwisseling. En er was een meisje in een kano, een Duits meisje. En zij viel in het water. En toen kreeg ze paniekaanval met hyperventileren. En die ging helemaal niet zwemmen. En toen had ik zo'n heel spijkerpak aan. Toen was ik 15 of zo. Een spijkerjas, spijkerbroek. En toen heb ik nog wel mijn schoenen uitgedaan. Toen ben ik zo gaan krauwelen met mijn zwemvaardigheid 3. En haar uit het water gesleept. En gewoon het gevoel van een held zijn die dag. Dat was zo lekker. Ja, echt great. Jij redde haar eigenlijk dus door die EHBO-cursus. Ja, dat gevoel had ik wel. Misschien was het helemaal niet nodig. Maar ik voelde me wel de held. En zo werd ik ook ontvangen. Dus dat was lekker. Ja. Kijk, onze Joya, held van beroep. Maar Joya, die bloedprocessie, heb je daar ook aan meegewerkt? Nee, ik heb me heel lang afgevraagd wat het overeenkomst tussen processie, rupsen en bloedprocessie was. Ja, snap ik, die verband. Ik wist allebei niet wat het was. Ja, maar ik hoop dat je dat snapt nu. Ja. Ja, dat in een rijtje achter elkaar. Maar is het wat voor jou om op termijn Eva te vervangen? Nee. Nee, dat hoeft niet. Dat hoef ik niet te doen. Oké, nou prima. We gaan wel naar je luisteren. Ja, wat heb je nog voor ons in petto? Wij gaan nu spelen voor jullie één liedje nog. En dat heet Museum. Dat gaat niet over Bokstel, maar over Rotterdam. En over hoe in de stad zo al je herinneringen aan een bepaalde tijd blijven plakken. Oké, we gaan naar je luisteren. Museum, Joya. Soms je bij mij achterop en je wees me de kunst in de stad. Die staat er nog steeds. Ik hoor je hakken nog tikken in de straat, waar we tot laat in dat kleine café al maar zaten te schaken. En het zal langzaam, langzaam wel weer overgaan. De oude in de nieuwe maan, totdat de nacht niet meer iets van ons samen is. En het zal langzaam, langzaam wel weer overwaaien, totdat het niet meer draait om dat wat jij toen zei of waar je mij mee naartoe nam. Alles achter glas. In dit museum van ons. En ik zie mezelf in het zwarte glas van die ene etalage. Ik kocht duur omdat jij hield van design. Ik kon het nooit echt betalen. En het zal langzaam, langzaam wel weer overgaan. De oude in de nieuwe maan, totdat de nacht niet meer iets van ons samen is. En het zal langzaam, langzaam wel weer overwaaien, totdat het niet meer draait om dat wat jij toen zei of waar je mij mee naartoe nam. Alles achter glas. Dol ik rond en ik vraag me af, was dit ooit mijn stad? Dit museum van zonder platte grond. Ik hang mijn jas op en verdwaal in alles wat ik dacht te wensen en te weten, in de taal van toen en in de beeldenregen. Vroeger staat vast en ik adem op het glas. Zelf zachtjes af, achteruit door de gang van dit museum van ons. Ja, Joja met museum, fijn dat je hier vanavond was. Hartelijk dank. Oud-hockeyer Jeroen Delmee, geboren en getogen in Bokstol, speelde hier bij MEP, Mea Est Pila. Ik heb Thierry Baudet nog even gebeld, maar dat betekent zoiets als de bal is aan mij. Okay. Delmee werd in 2021 bondscoach van de hockeymannen. Hij leidde ze vorig jaar naar de derde plek op het WK, won de Pro League en hij werd met zijn mannen Europees kampioen. 10 seconden nog. Een duw. En het is gedaan. Wat een bewogen finale. Waarin Nederland opnieuw Europees kampioen is. Jeroen Delmee heeft het voor elkaar. Europees kampioen. En Nederland is nu al zeker van een Olympisch ticket. Ze mogen naar Parijs. Ja, Delmee speelde zelf maar liefst 401 interlands. Hij werd Olympisch kampioen in 96 en in 2000. En na de Spelen van 2008 in Beijing beëindigde Delmee zijn hockeycarrière bij het Nederlands elftal. Maar vanavond zit hij bij ons aan tafel. En je komt net van de play-off-wedstrijd. De finale wedstrijd tussen Kampong en Rotterdam. Met 2-2. Ja. En dat was genoeg voor Kampong om voor het eerst in 6 jaar landskampioen te worden. Ja, dat was een spannend potje. Ja. Dus, van harte welkom, Jeroen. Ja, graag. Voor wie was je vanmiddag? Ja, ik ben altijd neutraal als bondscoach. Ah, hè, kom, dus, ja. Je hebt er wel een voorkeur. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik stond gisteren in Rotterdam stond ik achter het Kampongvak. En vandaag stond ik dichter bij het Rotterdamvak. Ja. Ik, kon het een beetje verdelen. Maar het was een spannende pot, hè? Ja. De gelijkmaker uiteindelijk 2 minuten voor tijd van Jip Jansen. Die vandaag 2 corners binnenpoest. Wat uiteindelijk voldoende was over 2 wedstrijden... om voor het eerst in 6 jaar weer landskampioen te worden. Ja, veel van jouw internationals die spelen ook, hè, bij Rotterdam en bij Kampong. Wat doe je dan precies als bondscoach als je daarnaar gaat kijken? Ja, nu ga je ook grotendeels gewoon voor de wedstrijd. Dat zijn de mooiste wedstrijden op clubniveau, de finales. Maar ja, je kijkt toch een beetje hoe het met je spelers gaat. En langzaam maar zeker komen we ook in de fase dat we kijken of alle spelers heel blijven. Want we moeten ook nog... Belangrijk, ja, nog even wachten. Met 16 man naar Parijs toe. Ja, we gaan naar Parijs. Ja. Jij bent nu 3 jaar bondscoach ongeveer. Jij werd bondscoach vlak na de vorige Olympische Spelen in Tokio. En die eindigde voor de Nederlandse hockeymannen echt in een historisch debakel. Ja. Op het moment dat jij instapte, hè, dacht je toen bij jezelf van... nou, ik stap nu in, want slechter kan het zo ongeveer niet. Nee, zo stap je niet in. Maar uiteindelijk dacht ik, ik stap in. Maar ook zoiets van, ja, ik kan goed de kerst niet halen. Want er was van de trainingsgroep van 26 man, zijn er nu nog 5 over. Dus je begint met een volledig nieuwe groep met jongens die 0 internationale ervaring hebben. Ja. We weten allemaal hoe we in Nederland over het resultaat van het Nederlands hockey denken. Dat moet gewonnen worden. Ja. Dus het was voor mij ook een beetje een avontuur om in te stappen. Van hoe snel krijgen we de boel hier aan de praat? En kunnen we daar weer een team van maken? Maar los van het team moest er ook wel mentaal wat gebeuren. Want ik vond het heel opmerkelijk. Want in een interview vertelde je eerder... jongens, als je een belangrijke wedstrijd voor een bruiloft hebt afgezegd... daar kan ik met mijn pet niet bij. Ja. Wat was er nodig om die gast in... Ik begrijp dat echt niet. Hè. Hoe serieus neem je je sport? Dat je zegt, een wedstrijd in dezelfde... nee, kan niet, ik heb een bruiloft. Ja, goed. Dat... Zie je Frenkie de Jong dat al doen? Je doet wat je mag en waar ja op gezegd wordt. Ja, natuurlijk. Maar dat is toch ook wel. Je verwacht toch van je sporters dat zij dat het allerliefste doen, uitkomen voor je land. Ja, nou, de jongens die erover zijn, die zitten daar niet bij die groep. En dat is ook het leuke van deze groep. We hebben jongens die. Die hebben een debakel meegemaakt in Tokio. Waarbij ze, ik denk, alleen maar met hoop daar naartoe zijn gegaan. En verder eigenlijk geen enkele basis waar ze het succes op zouden kunnen bouwen. De jongens die over zijn, die hebben een kater. En die hebben zoiets van, dat is 1 keer en nooit meer. Ja. En daar zijn Jeroen, ze... Maar Jeroen, jij bent een professionele man. Je hebt 2 keer goud gewonnen. Als je daarmee zo'n groep komt en het niveau is van... ik heb een bruiloft. Ik kan niet spelen, want ik heb een bruiloft. Ja, maar die jongens zijn niet over. Ben je daar een kwaad over? Schrok je daarvan? Nee, maar dat zijn jongens die niet meer bij de groep zitten. Dus ik ga door met de jongens die anders in elkaar zitten. En met nog eens een hoop zij-instromers erbij. Jongens die alles vaker afgevallen zijn of geen tweede kans gekregen hebben. En toch teruggehaald. Ja, en we zijn gaan bouwen en we kijken iets anders naar hoe je een ploeg in elkaar moet zetten. En tot op heden is dat een vrij succesvolle ploeg. Vrij succesvol, want we hadden het er net al over. En het was een heel mooi moment. Jullie werden Europees kampioen vorig jaar. Dat was eigenlijk best wel een grote verrassing. En voor jou was dat ook, we hebben een heel mooi fragment, vind ik. Dat is eigenlijk vlak na de finale. En dan merk je echt aan jou dat je daar emotioneel over bent. Laten we even luisteren. Ja, die jongens hebben gewoon keihard gewerkt. En als ik ergens van hou, dan is dat, we zijn 2 jaar bezig. En als ik zie wat de jongens daarvoor over hebben, dat vind ik het mooiste van sport. Ja, Jeroen, waarom raakte je dat zo? Eigenlijk precies wat ik zeg, daar vind ik het mooie. We beginnen met iets en ik vind het mooie van coachen. Je haalt een hoop jongens bij elkaar en je begint te bouwen en te kneden en je gaat daar iets van maken. Ja. En als je dan ziet dat die jongens echt door het vuur gaan, voor elkaar, voor de staf, voor iedereen. En dat langzaam het geloof in het Nederlandse heerhockey weer gaat groeien. Ja. Dat doet heel veel met mij. Ik snap het wel. Beetje Foppe de Haan is dat ook. Hè? Die moest ontiegelijk huilen. Want die zei, ik zag die jongen lopen en begint te draaien en te doen. En schoot wel vol. Ik heb zo'n moment ook met de club gehad, hoor. Met Tilburg, waarin we onderaan spelen. Maar als je van een ploeg van niks... uiteindelijk een collectief weten wat de strijd aan kan gaan. Dat is coachen. Maar Jeroen, kun je uitleggen waarom dat in zit? Welke methode gebruik je om die gasten met de kop dezelfde windrichting in te steken? Daar heb ik eigenlijk de methode Jeroen, denk ik. Het is tegenwoordig een kunst om normaal te doen. Ja. Zo zie ik. En wij doen heel normaal met de jongens. We zijn heel duidelijk. We zeggen wat we vinden. En daar zit geen dubbele boodschap achter. Mm-hmm. En ik denk dat uiteindelijk ook de situatie waarmee we begonnen zijn... met een aantal jongens met een deceptie... die vooruit willen, een andere kant op willen. Jongens die, van, ja, die nog nooit de kans hebben gehad, denken van... hé, ik ben toch ineens in beeld. Met de goede aanpak van, ja, wij zijn hier om jullie beter te maken. En met met dit collectief gaan we doen. Ja, dat is gewoon, dat groeit en dat... Ja, dat begint aan elkaar te klitten en dat gaat groter en groter worden. Met mooie resultaten tot nu toe. Maar. Laten we heel even kijken naar jouw eigen carrière. Want jij hebt 2 keer goud gewonnen. Hè? Echt absoluut hoogtepunt. Maar toen we jou belden van de week en vroegen we naar een belangrijk moment in jouw carrière. Toen noemde jij een ander moment. Toen zei jij WK-finale 1994 tegen Pakistan. Jij was toen 21 jaar, broekje eigenlijk nog. En jij moest toen de beslissende strafbal nemen. 500 Nederlandse toeschouwers in het oranje, achter het doel van Mansour. En Jeroen Delmee is de man die het moet gaan doen. 4 Nederlandse spelers gaan. Bovenlander kijkt nu wel, want hij weet dat Delmee zijn misser kan redden. En hij stopt hem! Mansour stopt hem! En Jeroen Delmee mist. En Pakistan is toch nog wereldkampioen. En wat een verschrikkelijke ervaring voor Jeroen Delmee. Die daar de laatste strafbal van Nederland mist. Ja, maar ik vind het zo bijzonder, Jeroen, dat jij zegt... Want je had ook kunnen zeggen, die gouden medailles die ik heb gegeven. Ja, en dan kies je voor jezelf... Een belangrijk moment is die strafbal. Een Clarence Seedorf-achtig moment. Ja, maar dit is me wel een beetje in de mond gelegd, hoor. Dus, oh! Jullie proberen er zelf een mooi programma van te maken. Ja, eigenlijk wel, ja. Het is wel een moment waar me altijd bij zal blijven. Ja. Als je de mooiste momenten... Dat zijn natuurlijk toch wel dat je Olympisch kampioen wordt. Maar dit is er eentje, ja, dit... Dit gebeurt en die is me blijven achtervolgen, want strafballen die neem ik niet meer. Nee, maar gelukkig is het toch nog goed gekomen, kunnen we zeggen. Oké. Ja. Maar is er iets met die gemiste strafbal? Dat is natuurlijk ontiegelijk pittig. Maar heb je daar lessen uit kunnen trekken waar je nu als bondscoach ook iets aan hebt? Dat je dingen moet doen waar je vertrouwen in hebt. En dat je je dingen niet aan moet laten praten. En... Ja, op een gegeven moment, ik mis die strafbal. En daarna, ja, goed, een ervaren iemand had hem moeten nemen. Ja, ik was toen de tijd goed in strafballen. Ja, als je daarna nog 2-3 keer mist, dan moet je ook tegen jezelf kunnen zeggen... Ja, dit werkt niet. Ja. En als we dan, 6 jaar later en ik ben captain... en we krijgen weer een strafballenserie, ja, dan zit Jeroen niet in de serie. Want ja, niet omdat men vindt dat de ervaren jongens dan de strafbal maar moeten nemen. Ja, als je eenmaal die strijd mentaal verloren hebt... want dat is het uiteindelijk. Het is niet dat je geen bal kan pushen... maar het is gewoon een mentale strijd tussen een speler en een keeper. Ja. Ja, als je daar niet meer van denkt, die ga ik winnen... dan moet je hem vooral niet nemen. Nou, dat is ook een goede keuze dan. Absoluut. Ja. We gaan nu richting Parijs. Hè? Yes. Straks trainingskampen ga je in. Ja. Doe je zelf nog wel eens mee op de training? Ik zou graag willen, maar het gaat veel te hard. Ja. Technisch kan ik nog wel mee met een aantal dingen. Kan ik nog wel wat voordoen van jongens, kijk even, zo moet het. Maar zodra de boys gaan rennen, dan... ik heb de tol betaald van de tophockey. Mijn heup is een beetje versleten. Mijn kuiten doen af en toe pijn. Alles wat ik vroeger wel een keer last van had, dat komt nu 3 keer zo hard terug. Vind je dat jammer dat je niet met zo'n uur dan even mee kunt doen? Want ik vind het spelletje gewoon veel te leuk. Ik ben verslaafd aan hockey. Ik ben een hockeynerd en daar ben ik trots op. Ja. Wanneer ga je de Olympische selectie bekendmaken? Wat later dan de dames, want die maken hem komende week bekend. Maar wij zitten toch nog met een aantal vraagtekens. Dat heeft met name met blessures te maken. Met jongens die nog terug moeten komen van blessures. Ja. Terrence Peters bijvoorbeeld, die is aan het revalideren van een kniebandblessure. We hebben nog een enkelband gescheurd. Vandaag heeft Duco Telgekamp nog een botsing gehad. Dus nog maar even afvragen wat daar uitgekomen is. Ja. Of dat wellicht een hersenschudding is en wat daar de consequenties van zijn. Dus we moeten nog heel even aankijken. Maar in ieder geval voordat we het laatste blok Pro League gaan spelen... dat is eind juni, verwacht ik wel dat onze selectie al bekend is. Kun jij zelf eigenlijk ingrijpen bij die blessures? Want ik begreep dat jij ook een EHBO-cursus van Doortje Bever... Nou, dat klopt. Dus ik heb op de Vorstenpoel heb ik EHBO van aangehad. Ja. En het ging het eerste uur ook nog over de Vion. Daar heeft mijn vader heel lang gewerkt. Ja. Mijn moeder heeft vandaag meegelopen met de bloedprocessie. Ja. Dus dan zijn we helemaal rond. Je had mij eigenlijk voor de hele 2 uur uit kunnen nodigen. Alleen nog even een gouden medaille halen in Parijs en we zijn klaar. Ja, dan zien we elkaar weer, denk ik. Oké. Okay. Hartelijk dank, Jeroen Delmee. Graag gedaan. Ja, van tophockey naar topvoetbal. En die Houtkamp in de Galgenwaard, FC Utrecht, Go-Ahead Eagles. Draait het uit op penalties, Eddie, of niet? Ja, lijkt er wel. Op 117e minuut zitten we wel een vrije trap nu voor Go-Ahead. Staat 1-1 in de extra tijd. 10 van FC Utrecht. En daar, doelpunt! Doelpunt voor Go-Ahead. En is het... het is hem. Ja. Het is Bas Kuipers, de aanvoerder. Hij heeft bekendgemaakt en iedereen wordt helemaal gek hier op het veld. Bas Kuipers heeft bekendgemaakt dat hij naar FC Twente gaat. Dat zal meneer Dijkstra wel heel prettig vinden. Want hij is een goede voetballer, aanvoerder van Go Ahead. En hij scoort. Hij scoort 2-1 voor Go Ahead. En dat zou betekenen dat er dus geen penalties komen. En dat Go Ahead voor het eerst in de geschiedenis gewoon Europees voetbal gaat spelen. Ik heb zelden een stadion met 20.000 man zo stil gehoord. Op 1200 mensen na die goal van Bas Kuipers. 2-1. Wordt nog gekeken door de VAR, maar ik denk niet dat het buitenspel kan zijn. Omdat Liedberg er nog staat. Het is wel een mooie kopbal. Achterover gekopt. Keeper, die uitstekend is, die Barkas. De Griek van FC Utrecht kan er echt niet bij. En dus staat het 2-1 voor Go Ahead. Even snel kijken. Ja, hij wordt gegeven. De goal. 2-1 Go Ahead met nog 2,5 minuten te gaan. Goh. Dankjewel. En die houdt ook. Ik ben gek op die play-offs. Jij niet? Heerlijk lekker. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Hij was energiek, aanstekelijk en vooral eigenzinnig. Ik heb het over presentator, dichter en schrijver Boudewijn Boeg. Boeg, geboren en getogen in Wassenaar, werd als klein jongetje samen met andere bleekneusjes, zoals men zwakke kinderen destijds noemde, naar een kinderkolonie gestuurd hier in Bokstel. Was ik hier aan het lachen? Ja, het is we hebben net honderden keer gezegd dat het Buug is. Ga jij weer met je Boeg? Ja, sorry. Buug. Hij ging er heen om aan te sterken, maar het verblijf werd een trauma waar Buug de rest van zijn leven last van zou houden. Ik heb toen in een gekhuis gezeten en ik heb daarna ben ik nog bijna 20 jaar permanent in allerlei mogelijke psychiatrische therapieën geweest. En ik denk dat die therapieën daarna waren nodig om van dat vreselijke verblijf, waar ik later dat boek over heb geschreven, om dat verblijf te vergeten. Het heeft op mij een fnuikende invloed gehad. Ik denk echt dat ik daarvoor een redelijk vrolijk jongetje was en ik daar de somberheid mij aangeleerd. Nou, Bokstel heeft erin gehakt, hé. Buug schreef, geïnspireerd op zijn tijd hier dat in het kindergekkenhuizen, de roman Het Dolhuis. Maar wat is daar nou van waar? Dat bespreken we met Frans Maus. Hij schreef meerdere boeken over Boudewijn Buug en heeft voor ons Het Dolhuis weer eens even uit de kast gehaald. Ja, klopt. Ja, Frans, even van harte welkom. Dank je wel. Eerst even over dat Dolhuis. Wat is dat voor boek? Ja, het boek gaat over een jonge winkeler Brockhaus. Niet toevallig genoemd naar twee encyclopedieën. De Winkeler Prins en de Brockhaus. Ja. Genoemd weer naar de uitgeverij in Amsterdam. En een jongen half de 20 die inderdaad al een beetje wat Boudewijn ook net zei in het fragment wat we hoorden, getroubleerd is en daarmee koketteert in zijn vriendengroep. Niet weet wat hij mee moet. En om en om in de hoofdstukken blikt hij terug naar een 10-jarig jongetje die hier per trein in Bokstel arriveerde. Oké, en dat is dus allemaal misgegaan met hem in zijn leven hier in Bokstel. Als we hem mogen geloven. Ja, als we hem mogen geloven wel. En dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Want bovenop het Dolhuis staat roman. En dat is natuurlijk Buug eigen. Hij heeft een aantal romans geschreven. Ja. Niet in de laatste plaats Een Kleine Blonde Dood. Ja. Bedrog, of noem ze maar op. En al zijn romans zijn natuurlijk verweven met de werkelijkheid. En dat is aan zich niet zo erg. Want een roman is een roman. En iedere schrijver die pakt dingen uit zijn leven. Maar in dit soort interviews, en ook naar zijn vrienden en naar zijn partner destijds, vertelde hij dit verhaal. Maar wat had hij dan voor een vreselijks meegemaakt hier in die tijd? Ja, het was verschrikkelijk. Vastgebonden op bed, verplicht eten. Hij moest staan in een washok een hele dag en nacht tot een zuster hem weer kwam halen. Het werd destijds door nonnen gerund. En hij zou daar inderdaad een jaar hebben gezeten. Hij had 4 broertjes en een vader en moeder, maar niemand kwam op bezoek. Dus hij is een heel jaar hier alleen geweest. Hij werd gebracht door destijds de werkster die bij hen inwoonde. En dat is weer frappant, want ik sprak Patrick Boeg. En die zei van, we hadden inderdaad die werkster. En die heet ook mevrouw Sprong. En in het boek heet ze ook zo. Ja, dus dat lijkt dan weer echt gebeurd te zijn. Dat lijkt dan weer echt gebeurd te zijn, ja. Maar ben je erachter gekomen hoe dat zit inderdaad? Gebeurde dit soort dingen ook daar? Het gebeurde wel. Hij overdrijft natuurlijk, zoals met alles in zijn boeken. Maar inderdaad, ik hoorde net zeggen, het bleekneusjes, dat is ook een bekend boek van. De praktijken waren niet mild, laat ik het zo zeggen. En dat veranderde wel. Je had die kinderrusthuizen in de jaren 30, 40. Het was iedereen er blij mee. Hè? Dat was natuurlijk in de crisis- en oorlogsjaren. Ja. Dan was blij, we krijgen eten. Maar in de jaren 50, 60, toen het natuurlijk wat beter ging, zaten kinderen daar niet op te wachten. Alleen van hun ouders gescheiden en in slaap vallen met 40 kinderen en op tijd slapen en inderdaad harde straffen. Ja, streng. Ja. De hoofdpersoon in het boek heet Winkeler Brockhaus. Ja. Mooie naam. Ja. Dat zijn twee encyclopedieën. Twee encyclopedieën in één. Dat doet hij inderdaad vaker met zijn namen. Of hij heeft ook een naam voor een dame die hij ontmoet in het boek. En dat was ook zijn muze, Bernadette Galles. En die was ook in het echt zijn muze. En hij beschrijft in het Dolhuis de ontmoeting met die dame. En dat is ook echt zo gebeurd. Maar misschien wat ook wel leuk is om te noemen. Hij heeft er een week of zes geweest, een zomervakantie. En hij zegt de hele tijd een jaar. En hij had een jeugdvriend, Paul Westgeest, een Wassenaar. Die is later in Waalwijk gaan wonen. En die Paul Westgeest heeft wel een jaar in een sanatorium gezeten toen hij TBC had. Hmm. En die heeft 20 jaar later dit boek geschreven. Het grote teringboek met een C. En dat gaat eigenlijk over dat jaar in het sanatorium. En Buug heeft dat verhaal van Paul een beetje gekaapt. Zeg maar. Ah, oké. Okay. Dus de ervaringen die Paul had opgedaan. Staat de romanschrijver natuurlijk vrij. Hè, ja, te doen. Zeker weten. Ja. Jij gaat een stukje voorlezen. Leid het een klein beetje in. Waar zitten we in het verhaal nu? Waar gaan we naar luisteren? Ik kan dit even vertellen. Dit is wel leuk. Dit is dat hij met Evelien terug gaat naar Boksel. En ze zitten samen op de bank als twintigers. En Winkler is een beetje treurig, zoals altijd. Evelien streelde hem door zijn haren en sprak... Weet je, Wink, wat ik altijd doe als ik niet weet waarom ik treurig ben... dan bedenk ik de droevigste plek die ik ooit gezien heb. De plek waar ik het meest gehuild heb. Waar ik me, bij wijze van spreken, zou willen opknopen. Ken je zo'n plek? Huizen Kindervrede, zei Winkler. Even keek hij Evelien recht in haar ogen. Dat klinkt toch niet zo droevig, Wink? Wat is dat, Huizen Kindervrede? Een gekkenhuis waarin ik heb gezeten toen ik een jaar of 10 was. Jezus, dat heb je nooit verteld. Heb je dat wel eens tegen je zielenknijper verteld? En dan vervolgens gaan ze op een eend op weg naar het zuiden. Het was 2,5 uur rijden. En op de achterbank schalde een cassette recorder... Oh Happy Day van Edwin Hawkins Singers. En samen reden ze naar Brabant. En Winkler zong het met een brok in zijn keel. En iedere minuut kreeg hij het warmer. En hij gloeide helemaal toen hij uitriep... in deze plaats is het geweest, hier staat het huis. En dan arriveren ze in Boksel. In het boek wordt Boksel trouwens nooit genoemd. Hij zegt het wel in zijn interviews. Ja, maar in het boek zelf komt het... Nee, een Brabantse plaats noemt hij het de hele tijd. Ja, maar jij noemde het al, in De Kleine Blonde Dood... ook een heel beroemd boek van hem, hè, ja. Waar hij ook over zei... dat is allemaal echt gebeurd. In dat boek heeft de hoofdpersoon, Buug dus... met wie hij zich vereenzelvigt... heeft een zoontje, die is overleden. Mm-hmm. Maar dat bleek ook allemaal niet waar te zijn, toch? Nee. Hoort dat dan bij de manier waarop hij zijn leven leidde... dat het allemaal verknoopt was met verzinsels en fantasie? Ja, dus dat begon een beetje in de Wassenaarse jaren... Hè, met die verhalen van Paul die hij overnam. En hij komt vervolgens in Leiden en hij ziet daar Bernadette... die destijds getrouwd was en een dochtertje had. En hij dacht, en die Bernadette wilde wel met hem afspreken... maar Boudewijn was een richieuze student die een beetje aan de drugs zat... en in de commune woonde, dus dat was een slecht verhaal. En toen verzon hij, ik heb ook een zoontje. En toen dacht hij, shit, hoe kom ik aan een zoontje? En een bevriend echtpaar had net een zoontje. En die zei, mag ik die een dagje meenemen naar de dierentuin? En vervolgens nam hij dat jongetje mee naar Bernadette. Nou ja, dat werd steeds gekker. Totdat Bernadette natuurlijk heel zei... Laat je jongetje, waarom is hij niet vaker bij jou? En op een gegeven moment denk ik dat hij zich geen uitweg meer wist. En zei, ja hij is... Hij is overleden, ja. Hij is overleden. Nou, het heeft een geweldig boek natuurlijk opgeleverd. Maar goed, Frans, jij schreef meerdere boeken over zijn leven. Ben je er uiteindelijk eigenlijk achter gekomen waarom hij dat deed? Dat hij dan toch zoveel bij elkaar loog? Ja, ik denk wel dat hij een soort geldingsdrang had. Zijn grote jeugdvriend Peter van Zonderveld, die was gepromoveerd. Hij had Carlijn Stoffel, zijn vriendin, die had 2 doctoraaltitels. Hij was van school gestuurd. Hij werkte in de keuken bij de V&D destijds. Waar hij een beetje proletarisch winkelde op de boekenafdeling. Waardoor hij iedereen voorzag van boeken. Hmm. Maar hij wilde zichzelf een beetje doen gelden. En met die verhalen maakt hij het allemaal mooier dan dat het was. En er is wel een breuk te zien, want op een gegeven moment verhuist hij naar Amsterdam... maar dan komt hij in de grachtengordel en bij de arbeiderspest terecht. En iedereen dacht, ja, die moet gewoon waar zijn. Want daar ga je niet over liegen. Nee. Terwijl als je teruggaat naar zijn jeugdvriend Paul Westerhees... die dus in Waalwijk woonde, die zei, ja, Boudewijn, wat flauwekul... want die geloofde helemaal niks. Maar dus mensen die hem later in zijn leven hebben ontmoet... ook Harry Prik, destijds conservator van het Letterkundig Museum... en dit lijvige boek over Buug heeft geschreven... Die was ook helemaal ermee gegaan. En sterker nog, die heeft de crematie van het zoontje betaald. Ja. Dus toen ik 30 jaar later bij Harry aanbelde... en ik zeg, jongen, ik heb slecht nieuws. Want er was geen zoontje. En sterker nog, hij is niet gecremeerd. toen schrok hij toch wel even. God, wat een, ja, het is toch een krankzinnig leven. Ja, we naderen het einde van deze rubriek. Ja. En dan, dit moet altijd gevraagd worden. Dat zijn de ijzeren wetten van dit programma. Ja. Frank, jij moet het vragen. Ja, het is niet anders. Het Dolhuis van Boudewijn Buug, is dat nou literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Ja, het is een goede vraag. Kijk, het boek zelf, die mag voor mij wel in het haardvuur. Ja. Maar als je de context weet, dan is het toch wel even leuk om het te lezen bij het haardvuur. Want het inspireert wel en dan kun je er toch wel weer om lachen. Ja, precies. Ook weer waar. Ja, hartelijk dank, Frans Maus. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Ja, we melden nog even dat FC Utrecht Go Ahead Eagles is geëindigd in 1-2. Dus Deventer gaat Europa in. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de club. Volgende Conference League. Gefeliciteerd. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Ronald van Meijgaarden, geboren 1962 Den Haag, studeerde rechten in Leiden, werkte in de communicatie, marketing, in 2010 een wethouderspost in Geldermalsen, sloot zich aan bij Code Oranje, democratische vernieuwingsbeweging was dat, kreeg in 2019 als partijloos burgemeester de ambtsketen van Bokstol omgehangen. En de vertrouwenscommissie zei, een man met lef, humor en een soort van wauw-effect. Ja, en dan sta je gelijk 3-0 achter. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Burgemeester van Meijgaarden, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Nee. Nou goed, in Boksel staan de gigantische varkensachterij. We hebben het er al even over gehad in het begin van onze uitzending. Die verspreidt regelmatig ook een grote stank. Is dat de reden dat u in deze gemeente in het dorpje S bent gaan wonen? Een eind bij die slachterij vandaan? Ja, het zal u verbazen, maar ook daar ruik je varkens. Ja, ook daar nog. En als u dat dan ruikt en denkt u, er wordt lekker hard gewerkt vanavond, hè? Carbonaatje op tafel, of denk je, nou, het kan wel eens een onsje minder daar? Nee, het is niet mijn keuze als het gaat om vlees, als ik al vlees eet. Ja. Ja, Michael van Gerwen is wat ons betreft een regelrechte held. Hij is hier in Boksel geboren en getogen. Maar hij woont in Vlijmen. Wat gaat u doen om hem terug te halen naar de gemeente? Niet. Nee, mensen hebben vrije keuze van woonplaats, dus ik gun het hem van harte. Ja. En wil hij zich hier weer inschrijven, dan is hij natuurlijk van harte. Ja. Wanneer hebt u zelf voor het laatst een pijltje gegooid in een café? Oh, dat is heel lang geleden. Durf niet te zeggen. Oké. Okay. Elke Viervijzer is haar nieuwe theaterprogramma Ziedend van Woede. Wanneer was de burgervader van Bokstol voor het laatst wit heet en waarom? Nou, dat ben ik een beetje afgeleerd. Naarmate je ouder wordt, ga je ook een beetje meer nuanceren en dan wind je je wel op, maar je wordt er niet meer wit heet van. Hmm. In de korte spreekbeurt van onze voormalige stagiair Paul Keizer horen we dat u als burgemeester de Bokstolse reus Jas de Keistamper kunt oproepen. Dat klopt. Hoe doet u dat? U heeft het al aangegeven. Jas, waar bende? Waar bende? En wat gebeurt er dan? Nou, dan komt Jas, als ik maar hard genoeg roep, van zijn wolk naar beneden. En dan komt hij praten met mij. Oké, dus je kunt het niet te hard zeggen nu. Dan komt hij. Komt hij naar beneden? Ja, volgens mij is hij bij zijn vriendin Anne. Oké. Okay. Oh, nou prima. In Linden. Goed, burgemeester van Meijgaarden, dank voor uw tijd en ook voor uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ik had niet anders verwacht. Dank u wel, burgemeester Ronald van Meijgaarden. Ja, Frank, het einde van deze show in Bokstol komt in zicht. Ja. Wat vonden we ervan? Ik vond het echt weer heel erg fijn. Altijd welkom in Brabant. Maar op ver rijden. VARA. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Iedereen heeft een beetje zo'n droom. Ik had dat. To make it in New York. Wat it dan ook mag zijn. Ik ga in gesprek met Michiel Vos. Hij is journalist, Amerika-correspondent en de schoonzoon van Nancy Pelosi. Hij maakte documentaire series als Bo en Michiel in Amerika. En in zijn nieuwe boek Vos in de VS neemt hij ons mee door zijn leven en de Amerikaanse samenleving. Dat is wel het allermooiste. Als je Amerikaans staatsburger wordt, dat je dan echt mag klagen over dat klote land Amerika. In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Michiel Vos. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Oké. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Ster.